الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا عظیم الشان سلسلہ ہے اور آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہو گئی ہے الحمدللہ، اور اب بس 2 ہی راتیں رہ گئی ہیں اور سرکار کی ولادت کی تاریخ آ جائے گی 12 ربیع الاول. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر کچھ نہ کچھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے. اس سے قبل کہ میں اپنا موضوع بیان کروں، نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے. علم دین حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک روایت میں آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کچھ کھانے میں ہے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روٹی کے کچھ خشک ٹکڑے ہیں. اب مجھے بڑی اس سے حیا آئی کہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لاؤ. پھر آپ نے اس روٹی کے چند ٹکڑے کیے اور اسے پانی میں بھگو کر نرم کیا اور فرمایا، کیا گھر میں کچھ سالن ہے؟ دونوں نے کہا سرکہ ہے. اس سے پہلے آپ نے وہ جو روٹی جو بھگوئی تھی اس میں نمک وغیرہ تو ڈال لیا، لیکن جب سالن کے متعلق ارشاد فرمائے تو کہا کہ سالن جیسے نارمل ہم سالن جسے ہم سمجھ کہتے ہیں، کہا سرکہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ لاؤ. آپ نے سرکے کو روٹی پہ ڈالا اور پھر اسے کھایا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا. فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو غذا ہے یہ بڑی سادہ ہوا کرتی تھی، اور یہ خود یہ روایت اور اس مضمون کی روایتیں ملتی ہیں. یہ بھی ایک روایت انہی روایتوں میں بیان کی گئی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک عادت کا ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح روٹی تناول فرمائی اور روٹی کو پانی میں ہی بھگو لیا، اسی میں نمک بھی ڈال لیا، اور پھر پتا چلا کہ سرکہ ہے تو پھر سرکہ بطور سالن آپ نے استعمال فرمایا، اللہ تعالی کا شکر ادا کیا. اس میں ایک مدنی پھول ہمیں یہ سمجھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ اور جو اللہ کی رحمت سے ہمیں حلال و طیب میسر آ جائے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا جب ہمارا ذہن بن جائے نا تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. ہم خواہشات کی پیروی اور خواہشات کی تکمیل میں بہت پریشان رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے پینے کے پہننے کے بچھونے کے سونے کے رہنے کے اگر ہم انداز مبارک پر مطالعہ کریں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں سادگی کا بڑا درس ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے. سادگی پسند بہت ہے, اللہ اختیار کرنا بھی نصیب فرمائے. سادگی کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ٹینشن میں کم سے کم رہتے ہیں. جب ہماری طبیعت میں سادگی آ جائے گی اور پھر یہ کہ جو ہے اس پر اللہ کی رحمت سے اگر ہم صبر کرنے والے بس کرنے والے ہوئے اور قناعت جیسی عظیم نعمت ہمیں نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. یعنی یوں سمجھیے, اب میں نارملی طور پر اگر ہم اپنی انڈیویجل لائف جو ہے فیملی لائف ہے یا ہماری جو گھریلو زندگی اگر ہم اس پر جا کر بات کریں اور یہ جو مزاج مبارک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اگر یہ مزاج مبارک کو بھی پیش نظر رکھیں. اب ہم گھر جا کر جیسے ہم پوچھتے ہیں کھانے میں کیا ہے, تو اب کھانے میں کیا ہے یہ ایک ہمارا جنرلی گھر میں ایک سوال ہوتا ہے, بچے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں, تو ہم سب اس طرح کا ایک سوال گھر میں عموماً کرتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہے. تو ہمیں کھانے میں کچھ نہ کچھ بعض اوقات کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تیار نہیں ہے, تو پھر ہم تیاری کے حوالے سے بھی تبصرے کرتے ہیں. یعنی اگر ہماری طبیعت میں جو ہے اسی کو حلال و طیب ہونا ہی کافی ہے, اسی پر اکتفا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہیں. ہمارے عموماً یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ بنا دو وہ بنا دو. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوکھی روٹیوں کو پانی میں بھگونا, بھگو کر اسے نرم کرنا, نرم کر کے پھر اس میں نمک چھڑکنا, نمکین ہو گیا نا پانی تو ایک چلے ایک طرح سے ایک ٹیسٹ آ گیا, ٹھیک ہے نمکین. اور پھر اس میں سالن نہ ہونے کی صورت میں جسے نارمل عرف میں جو ہم سالن جسے کہتے ہیں سرکے کا استعمال میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ ایک مطلب کہ پھر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا, یہ ایک سادہ سا کھانا آپ نے تناول فرمایا. تو ایسا اگر ہمارا مزاج بن جائے, مثال کے طور پر گھر میں جاتے ہیں جو بھی ایک مطلب کہ سادہ سدا سا ایک مطلب کھانا ہو اور سوکھی سوکھی جو بھی ایک چیز ہو, روکھی سوکھی عموماً ہمارے لینگویج میں ہوتے ہیں, یہ جو بھی روکھی سوکھی ہوگی کھا لیں گے, اور روکھی سوکھی ہمارا کھاتا کون ہے. تو اگر سالن بھی ہو اور اس کے اندر اگر گوشت اور آلو اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو سالن بھی اترتا نہیں, اور ایک آدھ دن کا پرانا ہو تو بالکل مزاج کو وہ گوارا نہیں ہوتا. تو یہاں میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف ایک پہلو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے, آرام دہ بنانے کے لیے, ٹینشن فری کرنے کے لیے, جیسا گھر میں آئے تو گھر میں جو بھی روکھا سوکھا ہو اس پر اکتفا کرنے کا بھی مزاج ہونا چاہیے. اور ویسے ایک میں نے روایت مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پڑھی تھی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کھانے کے بارے میں ارشاد فرمایا تو کچھ گھر میں کھانے کو نہ تھا, تو فرمایا ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں. یعنی ایک نارمل انداز زندگی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں. ہمارے یہاں نہیں ہے تو ہم ہراوڑی کر دیں گے, لڑیں گے, شوہر بیوی سے لڑتا ہے, بھائی عموماً بہن سے لڑتا ہے اور بیٹا عموماً ماں سے لڑتا ہے, تو یہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اگر طبیعت میں یہ سادگی آ جائے جو عموماً ہم نہیں کر پائے تربیت ہمارے گھروں کے اندر, خود ہماری تربیت نہیں ہے, ہم اپنے گھروں میں اپنے اولاد کی تربیت کس طرح کر پاتے, اگر ہماری اپنی تربیت ہو اور اس طرح مطلب کہ روکھا سوکھا یا جو بھی ایک نارمل چیز ہے سبزی کی ڈش ہو یا اس طرح کوئی مطلب کہ سادہ سا کھانا ہو وہ اگر ہم کھانے والے بن جائیں، روٹیاں ہمیں گھروں کی اتر جائیں، اور یوں جو گھر کا نارمل سا کھانا ہوتا اگر جو اتر جائے، تو شاید بہت ساری چیزوں میں ہم بچت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کفایت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہم قناعت اختیار کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. تو یہ ایک جنرل سی بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک انداز مبارک تھا کہ آپ مطلب کہ اس طرح کا وہ انداز نہیں تھا جو آج ہمارا ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو اختیار کریں، پیروی کریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک انداز پر، کہ ہم بھی اپنے اندر یہ نرمی، پیار، محبت، اور گھر میں کس طرح رہنا ہے اس کے حوالے سے، اور کس طرح ایک سادگی کی زندگی گزارنی چاہیے اس حوالے سے ہم اپنا بھی ذہن بنائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیات پاک ہے، اس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں، امیر ہو یا غریب. یعنی جو چیز غریب اپنے لیے دستیاب نہیں کر سکتا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کیسے اس پر عمل کرے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات پاک کا ایک ایسا انداز تھا کہ امیر بھی نیچے آ سکتا ہے نا. دیکھیں، امیر کو نیچے آنا اس کے بس میں ہے، غریب کو اوپر جانا اس کے بس میں ہی نہیں ہے. تو امیر نیچے، جیسے غریب عمدہ پلنگ استعمال نہیں کر سکتا، مہنگی ہوتی ہے، امیر چٹائی استعمال کر سکتا ہے نا. غریب عمدہ غذا استعمال نہیں کر سکتا، مہنگی ہوتی ہے، امیر سادہ غذا استعمال کر سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ عظیم ہے کہ امیر ہو یا غریب، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حیات پر عمل کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانے کے حوالے سے، آپ کی غذا کے حوالے سے، اور دیگر ان چیزوں کے حوالے سے. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح ثرید کو دوسرے کھانوں پر. ثرید یہ کھانا تھا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرغوب تھا، آپ کو پیارا تھا، اور یہ روٹی اور گوشت کے شوربے کو ملا کر جو مجموعہ تیار ہوتا ہے اسے ثرید کہتے ہیں. نارملی گھروں میں یہ بھی ایک اچھی ڈش ہے اگر ہم اس کو اچھے انداز سے بنا سکیں. تو گھر میں جیسے کہ عموماً ہم نارمل روٹیاں گھر کی ہوتی ہیں، بچ جاتی ہیں، ہم تندور کی روٹیاں عموماً جس کو نان یا اس طرح کا روٹی کہتے ہیں، تندور کی روٹی، یہ باہر سے منگواتے ہیں بعض اوقات، یہ بچ جاتی ہیں. تو اب جیسے بچ گئی، بچے نہ بھی بچی ہو تو اس کا بالکل ایک فریش سالن بھی بن سکتا ہے، ڈش بن سکتی ہے، لیکن عموماً بچ جاتی ہے تو ہم یہاں وہاں ڈال دیتے ہیں. یہاں وہاں ڈالنے دینے کے بجائے اگر اسی روٹی کے ٹکڑے کر لیے جائیں، اور ٹکڑے کرنے کے بعد پھر اسی کا ایک سالن بنا لیا جائے، اس پہ پھر گوشت وغیرہ کے ٹکڑے ڈال کر اگر اسے پکا کر کھایا جائے اچھے انداز سے، پھر مسالے وغیرہ، پھر دھنیا وغیرہ اس کے اندر ڈال کر اگر اچھی طرح پکا لیا، تو یہ بھی ایک اچھی ڈش ہے جو کہ سستی بھی پڑتی ہے، اچھی بھی پڑتی ہے، اور غذائیت بھی ہے. پھر اس میں گوشت ڈالیں تو گوشت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرغوب تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوشت بھی کھایا کرتے تھے. اور یہ ثرید کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پر دادا، ان کا نام ہاشم تھا، یہ بھی بڑی شان و شوکت کے مالک تھے. ان کا جو اصل نام تھا وہ عمر تھا، بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے، اور مہمان نواز بھی تھے. ایک سال عرب میں ایک سخت قحط پڑا اور لوگ بھوکے ہو گئے نا، بڑی پریشانی تھی. تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ پہنچے، اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ثرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کے انہوں نے کھلایا. اس روز سے ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے. تو یہ ایک انداز ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس انداز کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گوشت بھی تناول فرماتے تھے اور بکری کا گوشت بھی تناول فرمایا کرتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مبارک یعنی پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا, چنانچہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے, مجھ کو صبر نہ آیا, گھر میں کچھ کھانا ہے؟ اب آپ کی زوجہ نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو ہے, یہ سا ایک پیمانہ جیسا ہمارے کلو سیر چٹانگ پاؤ آدھا پاؤ جیسا ہمارے عموماً یہ پیمانے چلتے ہیں, تو اس وقت ایک پیمانہ تھا سا. تو کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا تم آپ جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ اس کو میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی اور ان سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو. ٹھیک ہے نا, میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں. چلتے ہوئے زوجہ نے بات کہی جس عموماً ہمارے عموماً یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چند اصحاب کو ہی لائیے گا, کھانا کم ہے, ایسا نہ ہو کہ میں شرمندہ ہو جاؤں, کھانا کم بڑھ جائے. ٹھیک ہے, وہ خندق کا موقع تھا, غزوہ خندق کا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور کان میں جیسے کہتے ہیں نا کہ آقا وہ یا رسول اللہ میں نے گھر میں وہ کچھ ایک سا جو کا جو شریف تھا میں نے اس کی روٹیاں بنوا لی ہیں اور بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے گوشت وغیرہ بنا کر اس کا کھانا تیار کروایا ہے, آپ چند صحابہ آ جائیے, کھانا کم ہے. یہ میں نے ایک بیان کیا, خلاصہ ہو سکتا ہے یہی ایک انداز ہو, واللہ عالم جو بھی انداز ہو, تو آپ چند صحابہ کرام آ جائیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, جتنے بھی تھے نا آ جاؤ, سب آ جاؤ. جابر نے اپنے گھر پر دعوت کی ہے. یا اب سب چل پڑے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو جو آٹا جو گوندا ہوا تھا جسے وہ روٹیاں بنانی تھی اس میں اپنا لعاب شفا یعنی لعاب دہن تھوک مبارک داخل فرما دیا اور برکت کی دعا فرمائی. گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک داخل فرما دیا. پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے. پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا. روایتوں میں آتا ہے 1000 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا, ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہ گئی. یہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کا یہ بڑا پیارا معجزہ ہم نے بھی سنا کہ کس طرح روٹی میں آٹے میں برکت ہو گئی, کس طرح سالن میں برکت ہو گئی. اس کا یہ پہلو معجزے کا ہم نے سنا. لیکن اس کا یہ جو پہلو جس پر غور کرنا چاہیے وہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک اور اسلام و دین کی راہ میں برداشت اور جو شدت اور تکالیف جو برداشت کی اس کا بیان. یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آ کر یہ کہنا کہ بھوک کی وجہ سے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پیٹ مبارک جو پتھر باندھا ہے اور جو بھوک کی شدت ہے میں اس کو برداشت نہ کر سکا. بھوک کی شدت, خوف اور دشمن غزوات اور دشمنوں سے مقابلہ, کھانے کی تنگی, کپڑوں کی تنگی, موسم کے حساب سے سردی گرمی موسم کے حساب سے کپڑوں کا میسر نہ ہونا, یہ وہ باتیں ہیں کہ عموماً ان چیزوں میں گھبرا کر انسان اچھا خاصا آدمی راہ سے ہٹ جاتا ہے. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر غور کریں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر آ کر جب پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے تو گھر سے کیا آواز آئی, ایک سا جو بس اور کچھ نہیں. لیکن ان کی ہمت دیکھیں, ان کی حوصلے دیکھیں کہ یہ اتنی بھوک اور اتنی یوں سمجھیے کہ اس غربت کے اور اس پریشانی کے عالم میں ان کا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تو یہ دیکھتے رہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مدد تھی یہ اس پر تو ان کا یقین کامل تھا, مگر ان کی ان ہمتوں کو یاد کر کے کیا ہم اپنے اندر ہمتیں پیدا نہیں کر سکتے. یعنی وہ تکالیفیں اٹھا اٹھا کر, بھوک کی تکلیفیں برداشت کر کے اور طرح طرح کی پریشانیاں, جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آپ نے خیبر کا واقعہ تو سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر جس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا اور پھر ان کو پھر آپ نے جھنڈا عطا فرمایا, جب آپ نے آواز لگائی کہ علی کہاں ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس وقت آنکھ کی تکلیف میں بیمار تھے, آشوب چشم تھا, آنکھ کی تکلیف تھی اور زبردست تکلیف تھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو. یہ ہم نے سب پڑھا لیکن میں غور کر رہا ہوں, پرسنلی بات ہے, میں غور کر رہا ہوں کیا اس وقت تکلیف کی وجہ سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیا خیبر کا میدان چھوڑ کر کیا گھر تشریف لے گئے تھے؟ نہیں نا, وہیں رہے نا, ساتھ رہے. تو اللہ کریم ہم سب کو ان جو تکالیف جو صحابہ کرام کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم سنتے ہیں ان تکالیف کے مطابق ہم غور کریں اور اللہ کریم ہمیں ان راحتوں میں ان آسانیوں میں دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے آسانی, ہمارے لیے راحتیں, تکلیف کہاں ہے؟ ہم تو بہت سکون میں ہیں. یوں دیکھیں تو آپ دیکھیں اس وقت اتنے ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے, تو اوپر چھت تو نیچے بچھا ہوا, کپڑے ہمارے پاس ایک سے زیادہ, غذائیں ہمارے پاس موجود, کھانا کھا کر آتے ہیں, دو تین ٹائم کا کھانا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, گھر میں مہینے مہینے کا راشن موجود ہوتا ہے, جیب میں خرچی موجود ہوتی ہے, بینک میں بیلنس موجود ہوتا ہے. ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ یقین مانیے ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے نا وہ ہے اصل جذبہ, اسلام و دین کے لیے وقت دینے کا, قربانی دینے کا جذبہ, دین سیکھنے کا جذبہ, دین کی خدمت کرنے کا جذبہ, اس کی کمی ہے. ورنہ حقیقتاً دیگر چیزوں کی کوئی ہمیں ایسا کمی نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سادگی والی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ حاجی امین جلوس میلاد مرحبا مرحبا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, یا

امیر اہل سنت سارا سال ہی مسلمانوں کا ناک کھوانی کا سلسلہ رہتا ہے، اور ربیع الاول میں تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا صحابہ اکرام بھی نعتیں پڑھا اور سنا کرتے تھے؟ میرے پیارے امیر اہل سنت ان کی نعت کے کچھ اشعار بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اشعار اشعار پڑھا تو کرتے تھے، یعنی خود حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ کرام علی مردوان کے اشعار یہ منقول بھی ہیں، اور ایک مشہور ربائی جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب بھی ہے، المستطرف میں اس کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ربائی کا ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کسی عورت نے جنا ہی نہیں، اور آپ ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ تو یہ ہیں، اسی طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اشعار کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ اور بھی بابا کئی غزوات کے موقع پر اور دیگر مقامات پر صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے ہیں، اور بڑے پیارے پیارے اس میں کلمات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو کتاب ہے، اس میں بھی چند مقامات پر اس طرح کے مضامین موجود ہیں۔ کئی صحابہ نے کلام لکھا ہے، اور سچی بات تو یہ کہ پورا قرآن نعت ہے، ان مانو کر تو سبھی نعت پڑھتے ہیں، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے اور ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، جن کی آواز جیسی بھی ہو اشعار یاد نہ ہو۔ یہ مفسرین کے اقوال بول رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پورا قرآن نعت رسول ہے۔ پھر یہ نا بابا کہ وہ وقت تھا ایسا جس میں اشعار کہنے اور بولنے کا باقاعدہ یعنی وہ ماحول ہی وہی تھا، اور فصاحت و بلاغت تو اس وقت کی ایک خاص بات تھی، تو کئی ایسے اشعار تو بیان کیے ہی جاتے تھے جو یقیناً اس وقت وہ اشعار تو خیر یاد بھی نہیں ہے، لیکن پڑھے ہیں اتنا یاد ہے، اور کئی صحابہ کرام علی مردوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اشعار میں یہ تعریف کیا کرتے تھے۔ جو مدنی منی نے اشعار بولا، اشعار نہیں اشعار، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جانی، ایک بندہ ہے ادھر سگریٹ پیتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے اس سے، میرے ساتھ والے دکاندار ہیں، تو کوئی اس کا حل بتا دے۔ اگر اس دکاندار کو یہ پتا ہے کہ سگریٹ اس کے سگریٹ کے دھوئے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے، اس کو چاہیے کہ وہ چھپ کر ایسی جگہ سگریٹ پیئے جہاں آپ کو یا کسی اور کو تکلیف ہوتی ہو، تو وہ تکلیف نہ ہو۔ بس تکلیف اگر نہیں بھی ہوتی نا کسی کو، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کسی کے ساتھ اگر کوئی بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے، تو سگریٹ کا جو دھواں ہے نا، وہ دھواں کسی جو بھی ساتھ قریب بیٹھا ہے اس کے سانس کے ذریعے جو اس کے جسم میں جا رہا ہے، تو طبی حوالے سے جو میری معلومات ہے اس سے اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، تو خود کو بھی نقصان سے بچانا ہے، دوسروں کو بھی دیکھنا۔ آپ نے ایئرپورٹ وغیرہ دیکھا ہوگا اسموکنگ ایریا الگ بنے ہوئے ہیں، جس کو سگریٹ بھی نہیں نا وہ ادھر چلا جائے کیبن کے اندر۔ عام پبلک ایریا کے اندر اب نارملی سگریٹ پینے کے لیے اجازتیں نہیں دی جا رہی، کیونکہ یہ آپ اپنی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، دوسروں کی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یہ بنت سید محمود عالم ہے، یہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے لائیو چیٹ پر ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں. کہہ رہے پاکستان میں 12ویں شریف جمعہ کو آ رہی ہے تو کیا جمعہ کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ 12ویں شریف کا روزہ جو ہے نا اس میں ایک دوسرا ملانا البتہ یہ ہے چونکہ جمعہ، ہاں اس لیے بہتر یہی ہے کہ جمعے کے ساتھ ہفتہ یا جمعرات ملا لے کہ 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے جمعے کے ساتھ جمعے کا روزہ، پھر اس میں اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جمعرات یا ہفتہ ملا لے. مگر یہ 12ویں شریف کے لیے نہیں ہے، ویسے جمعے کے لیے. یا آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ جن کو روزہ رکھنا 12ویں شریف کا ان کے لیے مزید بہتر یہ ہے کہ جمعرات یا ہفتہ ملا لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ مظہر حسین ہے ملتانی، آگے لکھا ان کے نام کے ساتھ مظہر حسین ملتانی. سوال ان کا یہ ہے، یا سیدی آپ جی آیا نو کیوں کہتے ہیں؟ اس کے معنی بھی بتا دیجیے. اچھا اس لیے آپ نے ہے ملتانی پر زور دیا، تو ملتان میں اردو اسپیکنگ بھی ہے سرائیکی بھی ہے، تو شاید یہ ہو سکتا ہے ان کو پتا. تو جی آیا نو خوش آمدید ویلکم کی جگہ پنجابی میں جی آیا نو جو میری معلومات ہے اس کے مطابق، ہاں تو یہ پنجابی تائید کر رہے ہیں. اشرف رضا ہیں، 12ویں رات اجتماعی ذکر و نعت میں جو سحری کروائی جاتی ہے، اگر کسی کا 12 ربیع الاول کے روز روزہ رکھنے کا ذہن نہ ہو تو کیا وہ سحری کر سکتا ہے؟ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ سحری کرنا چاہے تو سحری کرے، ورنہ سحری ویسے ہی کھانا چاہے تو بھی کھا سکتے ہیں. عام طور پر ہم اعلان یہ کرتے ہیں. البتہ جہاں سحری کی بالکل سراحت ہو کہ بھائی جو سحری ہے اس کے علاوہ نہیں کھانا ہے، جس کو روزہ نہیں رکھنا تو پھر نہیں کھا سکتا، جیسا روز اعلان کرتے ہیں. ہاں ظاہر نہیں تو پھر وہ تھوڑا سا لمیٹڈ ہوتا ہے حساب کتاب. پھر سحری بھی کرتے ہیں تو پھر ناشتہ بھی کرتے ہیں، اور لنگر رضویہ دینے کے لیے جیب میں آپ بھی نہیں ڈالتے. ہم یہ تاکید کرتے رہتے ہیں جس کو روزہ رکھنا اس کو ہمارے ساتھ کھانے کی اجازت ہے، ورنہ علمی کمی ہے نا. خالی سحری بولو نا تو یہ سمجھیں گے چلو روزہ نہ رکھو سحری کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں. ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ روزے سے ہی سحری کا تعلق ہے. سحری سنت اسی کے لیے جس کو روزہ رکھنا ہے، ورنہ سنت نہیں ہے. ابا یہاں وہ مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے، اب واللہ علم آپ رہنمائی فرمائے. ہم نے اعلان کر دیا کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمارے عموماً جو اعلانات ہوتے ہیں کہ اسلامی بھائی سحری کر لیں اور یوں سارا انتظام. اب جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اجازت لی ہوئی ہے، یا جو روزہ نہیں رکھنا چاہے وہ بھی کھا سکتا ہے، اور وہ اب اپنے طور پر ہی یہ سوچ کر کھا لے کہ یہ ہے، تو اس میں اب اعلان ایسا کیسا ہونا چاہیے کہ ہر کھانے والے کو یہ پتا ہو کہ اگر میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں تب بھی میرے لیے کھانا کھانا درست ہے. یہی نا کہ جس کو سحری کرنی ہو سحری کر لے، روزہ رکھ لے، جو روزہ رکھنا نہیں چاہتا اس کو بھی کھانے کی اجازت ہے. آسان سے تو جملے یہ خاص اعلانات پھر وہاں ہمارے اجتماعی میلاد میں یہ خاص اعلانات پھر ہو جائیں تاکہ ہر اسلامی بھائی کو یہ پتہ ہو کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اگر روزہ نہیں بھی رکھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے کھانا کھانا. یہ تو کوئی کوئی مروت والا ہوتا ہے جو اس مسئلے پر غور کر کے نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا تو کمائے گا، بہت کمائے گا. لیکن عام طور پہ جو کھانا سامنے آتا ہے نا تو خود ہی مجتہد بن جاتے ہوں گے، اجتہاد کر لیتے ہوں گے کہ یار یہ سب کے لیے یہ لنگر رضویہ ہے فلاں ہے، تاویل توریا کر کے وہ کھا لیتے ہوں گے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. اب جس سے رقم لی ہم نے سحری کے نام پر، اب اس کو ہم نے کہا کہ ہم سحری کروائیں گے، تو اب پھر ہم نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ جس کو کھانا ہے کھاؤ، تو یہ پھر گڑبڑ ہو گئی. جس سے لی اس رقم اس کو بھی بات کی جائے گا بھائی یہ کوئی سحری کرے یا کچھ نہیں، تو ہم سحری کا تذکرہ کریں ضرور تو نہیں ہے نا، لیکن ہم کو مطلب لنگر رضویہ کے لیے پیسے دے دو. تو یہ پتہ ہے کہ دن کو بھی کھاتے ہیں رات کو بھی کھاتے ہیں، سحری کے مد میں لینا ہی نہیں چاہیے پیسے. سحری کا بول کر رمضان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، سہاری بھی کرائیں گے, افطار بھی کرائیں گے, جو ہوگا بچ گیا تو آئندہ بھی استعمال کر لیں گے ہم لنگر میں. یہ پوری وضاحتیں ہونی چاہیے, ورنہ سہاری کے نام پر لیں گے تو بچ گیا تو اس کو واپس دینا پڑے گا, تو واپس کون دیتا ہے؟ جب رمضان چلا گیا اور سحری کی دیوی اس کی رقم بچ گئی اور ہم نے کہا تھا ہم سحری کرائیں گے رمضان میں, تو یہ کہ مسئلہ ہو گیا, یا پھر آئندہ سال کے لیے سنبھال کے رکھو اور سحری میں چلاؤ اس کو. ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دے گا, اب جو بارہویں شریف کے لیے جو چندہ کر رہے ہیں کھلانے پلانے یا لنگر کا, اب وہ اگر پیسہ بچ جائے گا تو کیا کریں گے؟ تو اس کے حوالے سے پھر ان کو یہ چندہ کس انداز پر کرنا چاہیے کہ اگر بارہویں شریف کے حوالے سے اگر کوئی پیسے بچ گئے تو وہ کیا کریں؟ یہ بولنا پڑے گا کہ ہم اگر بچ گئے نا تو ہم آئندہ بھی ہمارے, ہم تو بولتے ہیں کہ سارا سال ہمارے تو لنگر رضویہ چلتا رہتا ہے, تو بارہویں شریف میں بھی استعمال ہوگا, آئندہ بھی انشاءاللہ بچ گیا تو استعمال ہوگا, بچ نہیں بھی گیا تو بہت سارے آ جاتے ہیں دوسرے بھی, تو اس طرح بھی مطلب یہ کہ وہ ترکیب سمجھانا پڑتا ہے. سمجھائے بغیر پارٹیاں جو ہے نا یہ پیسے دینا بےچارے دل ہوتا ہے ان کا, یہ دیتے ہیں سر, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم سمجھائیں گے نہیں تو کیسے ہوگا. تو ہم نے بارہویں شریف کے لیے پیسہ لیا کہ ہم بڑی رات کو نیاز کریں گے, اب اس میں سے بچ گئی رقم اب اس کو واپس دینی پڑے گی نا. بڑی رات کو بادام پستے کھلائیں گے آپ کے پیسوں سے, بادام پستے والی بریانی کھلائیں گے. اب وہ کسی عیسائی بھائی نے حاجی رضا سے بات کی کہ ہم کو اتنی رقم وہ بادام پستے والی آپ کی بریانی میں خواہش ہے. حاجی رضا تو ماشاء اللہ سمجھتے رہے, وہ ساری اس سے ترکیب بنا لی خود ہی کہ یہ ضروری نہیں ہے, مطلب ہر طرح سے اجازت دے دیں کہ سارا سال یا جب بھی ہم اس کو استعمال کریں اس رقم کو. جب بادام پستوں والی بریانی کی تو ویسے بھی ایک ہی عیسائی بھائی ہیں جو پچھلے سال بھی کیا تھا, اس سال بھی انہوں نے کہا ہے جی جی, تو اب اس میں تو گنجائش رہی نہیں جی دوسرے پیسے ڈالنے کی. لیکن یہ ہمارے بابا اجتماعی میلاد میں مختلف مقامات پر لنگر کی ترکیب رہتی ہے, ٹھیک ہے, باب المدینہ اور یہ عالمی مادری مرکز سیدان مدینہ میں جو ہمارا یہ جو کھانے کا ہوگا اس کے لیے ترکیب بنی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے اجتماعی میلاد ہوتے ہیں, تو اگر یہ اجازت بھی مل جائے کہ ہم ان تمام تر جو رقم ہمیں ملے گی چندے کی ہم کہیں بھی اجتماعی میلاد میں یا پھر بعد میں کبھی خرچ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی فوائد تو حاصل ہو سکتے ہیں. بالکل, یہ بھی رسک ہے کہ یہ کہتے ہوں گے ہم کو فیضان مدینہ کے لیے چاہیے جی, فیضان مدینہ بھی کھلائیں گے, وہ گھر پہ بھی پہنچا دیتے ہوں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے تو کیسے ہوگا پھر؟ جب فیضان مدینہ کے نام کی سراحت کی ہے کہ ہم فیضان مدینہ میں لنگر کھلانا ہے تو ہم گھر کیسے لے جائیں گے؟ اجازت تو نہیں ہے گھر لے جانے کی, تو اس لیے وہ اس طرح کے اختیارات لے لیے جائیں. لفظ کلی اختیار نہ لیا جائے, یہ رونگ نمبر ہے. کلی اختیار کا پھر ایک دائرہ ہی ہوتا ہے, یعنی سراحت کر دی جائے کہ ہم یوں بھی کریں گے, یوں بھی کریں گے, یوں بھی کریں گے, کہ فیضان مدینہ میں بھی کھلائیں گے, بچ گیا تو ہم بعد میں ہمارے مدنی مشوروں میں اس کو استعمال کر لیں گے, ہمارا لنگر رضویہ سارا سال سلسلہ چلتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے گھر پہ ہم مدنی مشورہ کریں تو اس میں بھی ہم استعمال کریں, تو ہم کو آپ اس طرح اجازت دے دو, یہ لنگر رضویہ ہم استعمال ہوگا, رقم ہم آپ کی ذاتی استعمال نہیں کریں گے, اس طرح کوئی بھی سراحت کر دی جائے. سراحت مانے کلیئر کٹ بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں کعبہ مشرفہ کا جو مبارک غلاف ہے اس کا بہت بڑا پیس, خوبصورت پیس انشاءاللہ آج یہاں مدنی مذاکرے میں اس کی زیارت کروائی جائے گی, اور انشاءاللہ یہ وقت مناسب اس کی زیارت کروائی جائے گی, آپ رہیے گا اور انشاءاللہ شاید غالباً اس سے پہلے اس یہ جو ہے اس کی زیارت پہلے ہوئی نہیں ہے, پہلی بار ہوگی انشاءاللہ. اور وہ حامد رضا سے آج سوال جواب بھی ہوں گے, 6 سال کا مدنی منا ماشاءاللہ ابھی پہنچا نہیں ہوگا شاید, ارے پہنچ گیا ماشاءاللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. رہنا مگر ابھی تھوڑی دیر لگے گی, اور یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل جو شادی بیاہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے حوالے سے خاص کر سوالات بھی آتے ہیں کہ آج کل ایک طریقہ یہ چلا ہے کہ لڑکیاں شادی جلدی نہیں کرتی اور ان کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں مگر یہ منع کر دیتی ہیں کہ ابھی ہم کو شادی نہیں کرنی، 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال جو بھی مطلب ان کی عمریں بن جاتی ہیں۔ اب یہ جو شادیاں رشتے آتے ہیں اور اگر کوئی سب بلا وجہ ایسے ہی کبھی نہیں کرنی شادی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا مدری مشورہ ہے؟ واقعی ایسا ہے، اب بڑی عمر، اب لڑکیاں جو ہے نا یہ تو مجھے پتا چلا ہے کہ جلدی شادی نہ کرنے کا مزاج بن رہا ہے، اور یہ زیادہ تر یہ تعلیم کے نام پر بھی بعض اوقات دکھ رہی ہیں کہ ہم یہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں، گریجویشن کر لیں، فلاں ماسٹرز کر لیں، اس طرح۔ تو یہ تو مجھے پتا چلا تھا، اور ایک سے زیادہ مرتبہ مجھے پتا چلا ہے کہ لڑکیاں اب بڑی عمر اپنی کرتی ہیں اور رشتے آ رہے ہوں تو وہ منع کر دیتی ہیں کبھی ہم کو شادی نہیں کرنی۔ کچھ نہ کچھ رجحان یہ بن چکا ہے ہمارے ماحول میں۔ اب مطلب یہ ایسے مائنر کیس ہوں گے، اگر وہ گناہوں سے بچ سکتی ہے اور واقعی یعنی کہ اس کو اس کی قوت برداشت ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ اس میں رسک بہت ہوتا ہے۔ پھر یہ آج کل کی تعلیم میں مصروفیات، ان کی کو ایجوکیشن ہوئی ہے، اس میں پھر وہ ناجائز طریقے پر تسکینیں ہوتی رہتی ہیں، تو یوں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ شادیوں سے وہ کترا جاتی ہوں، خدا بہتر جانے۔ تو حالات تو ایسے ہی ہیں بس، ورنہ یہ کہ جلدی شادی کر لی جائے تاکہ گناہوں کا دروازہ اس حوالے سے بند ہو۔ اچھے رشتے آ رہے ہوں اور کوئی اور شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو، ماں باپ کی بھی اس میں خوشی ہو، تو آپ کا مشورہ ہے کہ لڑکی کو کر لینی چاہیے، کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان مبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہے، معظم آباد شریف ضلع گلزار طیبہ پاک معظمی کابینہ پنجاب پاکستان، جلال پور پیر والا ضلع ملتان پنجاب پاک حقانی کابینہ او بی وین کے ذریعے، اور اسی طرح بنگلور ہند نیٹ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں، آئے اپنے ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں، امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ افطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ سنت سرچ کرتا ہوں، میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چوری، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں پہنچ فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ہم چھوٹے مدنی منے اور ہم میلاد منائیں گے اپنے پیارے آقا کا ہم ہر سو جشن منائیں گے. چھوٹے مدنی منے اور ہم میلاد منائیں گے اپنے پیارے آقا کا ہم ہر سو جشن منائیں گے. بابا الحمدللہ قبل اس وقت مدینہ پاک میں حاضر ہوں بھی اسلام مغفرت کی دعا فرما دے مقبول حاضری کی دعا فرما دے. پاپا یہاں مدینہ پاک میں کچھ عرصے قبل یہ درس ہے یہاں پر یہ حاجیوں کو زیارتوں کے لیے لے جاتی ہے ساتھ. اب اس بس پر جو ہے وہ گنبد خضرا کی تصویر بھی شبی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور ایک اور مسجد کا نقشہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر بس کے اندر چیئر ہے اوپر جو بیٹھتے ہیں حاجی وغیرہ تو ان کے پاؤں وغیرہ اور بے ادبی کا کافی اندیشہ ہے. تو آپ رہنما فرمائیں کیا فرماتے ہیں آپ؟ چاہیے اس میں معاذ اللہ یہ تو ہر ذی شعور جانتا ہے کہ اس میں پاؤں لگنا کتنی بڑی بے ادبی ہے. باقی اس بس میں بیٹھنے میں حرج نہیں ہے بلکہ یہ بس بھی تو مدینے میں ہے آپ پورے پورے مدینے میں لیکن عرف یہ کہ تصویر پر پاؤں رکھنا بے ادبی ہے. پورے مدینے میں داخل ہو جانا یہ بے ادبی نہیں سعادت ہے. تو یہ بے ادبی کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے. جیسے کعبہ شریف کے اندر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت. اور مصلی پر کعبہ شریف کا نقشہ بنا ہوا اور اس پر کوئی پاؤں رکھے تو ہنگامے ہو جائے کہ یہ بے ادبی ہے. اور وہ پورا کعبے میں داخل ہو جانا پاؤں سمیت وہ بے ادبی نہیں سعادت ہے. یہ ادب بے ادبی کے عرف پر بھی ہوتے ہیں مطلب رواج مطلب جس کو لوگ بے ادبی کہیں اس کو بے ادبی نہیں کہتے. مدینے میں پورا داخل ہونے کو مدینے کی تصویر میں وہاں بھی پاؤں رکھے گا تو بے ادبی کہیں گے. صحیح ہے جو بھی یہ رواج ہے درست ہے عرف صحیح ہے ایسا ہی ہونا چاہیے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بابا مدنی منا جو ہے جھوم رہا تھا ہمارا یہ کون تھا ایک سال کا بارہ ماہ کا کسی نے ویڈیو وغیرہ بھیجی ہوگی. اور ہمارے ایک اور مدنی منع ہیں جو اسید رضا ہیں یہ بھی نعرے وغیرہ یاد ہیں ان کو اگر ان کے بھی نعرے ہو جائیں. اسید رضا ان کو آپ ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے پاس بیٹھا کے. جی اسید علی علی کنٹرول کر مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا پیارے کی آمد ٹھیک کی آمد اچھے کی آمد مرحبا یا مصطفی آقای طور کی عمر ماشاءاللہ بہنن بہنن لگا دے لگا مرحبا مرحبا آقای کی عمر مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مرحبا مکی کی آمد مرحبا اتنے کی آمد مرحبا مرحبا ابھی چھوٹے کافی اس سے چھوٹے تڑپ رہے اچھا یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا روزے میں جھاگ والی مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جائز تو ہے بہرحال یہ کہ منہ میں ذائقہ محسوس ہو یا اس کے ذرے ٹوٹتے ہوں تو یاد ہونے کی صورت میں بچنا اچھا ہے. روزے کی حالت میں ایسی مسواک استعمال کیجئے کہ جس میں یہ اس طرح کا ٹیسٹ وغیرہ نہ ہو روزے کی حالت میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب میرا نام ذوالفقار علی اتاری ہے اور میں ضلع جامشورو کوٹری سٹی سے بات عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن وہ جس طرح چھوٹے جھولا نما جو ہوتے ہیں جس کو سندھی میں پینگا کہتے ہیں وہ اکثر دادو شہر میں یہ استعمال ہوتا ہے, اس میں قرآن پاک رکھا جاتا ہے, تو اس طرح کا جو ہے وہ جھولا ہمارے گھر میں بھی کسی وقت میں ہوا کرتا تھا اور اس میں قرآن پاک رکھا جایا کرتا تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس کو جمعرات کے دن اس جھولے کو ذرا سا مطلب ہلا دینا چاہیے, اس کو جھولا جھولا دینا چاہیے تاکہ قرآن پاک کو مطلب وہ جھولا آ جائے. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مستحب عمل ہے, اس طرح کرنا چاہیے, اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے. قرآن کریم کو جھولے میں تو دادو میں رکھتے ہیں, دیکھا میں نے, یہ تو ایک تعظیم ہے, اچھی بات ہے, لیکن جمعرات کو اس کو جھولا بھی جھولاتے ہیں ابھی پتا چلا, یہ تو فضول ہے. مطلب اس میں کوئی کہ اس کو قرآن کریم کو جمعرات کو جھولا جھولا دو تو یہ عوام کا اپنا اختیار ہوگا, اس کی کوئی شرعی طور پر کوئی ضروری نہیں ہے جھولا جھولانا, بلکہ نہ ہی جھولایا جائے کہ ایسی غلط باتیں عوام میں رائج نہ کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اکبر اتاری ہند یوپی سے عرض کر رہا ہوں. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے اگر نماز میں قاعدہ آخرہ میں دعائے معصورہ کے بعد بھولے سے یہ کہہ دیا آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نماز کا کیا ہوگا, کیا دوبارہ کے پڑھیں گے؟ کلام تو نہیں ہے, عادت نہ جو ہے تو نکری ہو منہ سے. ابھی اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہم, ہو سکا تو بعد میں انشاءاللہ عرض کریں گے اگر مل گیا جواب. تو میں شرافت علی عرض کر رہا ہوں شیخوپورہ سے. بھائی سوال یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دو دو رکعتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, باقاعدہ مجھے پڑھانے کا طریقہ بھی ہے, تو یہ جو عید میلاد النبی ہے اس کی کتنی رکعتیں ہیں, یہ کیا طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا, آپ بتا دیجئے. اگر آپ عید کی نماز پڑھانے کا بھی طریقہ آپ بتاتے ہیں کہ آتا ہے, یہ بتا دیجئے کہ عید میلاد النبی کی کتنی رکعت ہیں, اس کا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے. عید میلاد النبی کی صبح فجر میں چار رکعتیں ہوتی ہیں, ظہر میں بارہ, عصر میں آٹھ, مغرب میں تین فرد, دو سنت فی عوابین کے ساتھ پڑھیں تو چھ, تین نو ہو گئی. اس طرح عشاء میں بھی جو روز پڑھتے ہیں نا وہی آپ حساب لگا لیجئے. عید میلاد النبی کی کوئی خصوصی نماز نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے خوشتبئی میں شاید. خوشتبئی سے زیادہ اصل میں جب ایسے افراد کے جو دلائل سے عاجز آ جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں رہتی, جو علماء اہل سنت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے پر دیے ہیں, تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے تھے. اچھا جی آپ عید کہتے ہیں, اب عید کہنے کے اوپر قرآن و حدیث سے جب دلائل دے دیے گئے کہ ہر خوشی کے موقع کو عید کا دن کہتے ہیں, اسی طریقے سے جمعے کو عید کا دن کہا گیا, تو پھر وہ اس طرح کے اعتراضات کھڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں, سوالات اٹھاتے ہیں. اچھا بھائی عید کا دن ہے تو پھر اس میں نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ جو ہماری مخصوص عیدیں ہیں جس میں عبادت مقرر کی گئی ہے اس انداز کی یہ عید نہیں ہے, خوشی کا ایک دن ہے, تو اس میں عبادت مقرر نہیں کی گئی مخصوص. جمعے کو حدیث شریف میں یوم العید کہا, لیکن اس میں بھی عید کی نماز نہیں ہے جمعے میں, نماز جمعہ ہے جو زہر سے زیادہ اس کی تاکید ہے, اور جہاں جمعہ نہیں ہوتا یا جس کو جمعہ نہیں ملا اس کو بھی حسب معمول زہر پڑھنی ہوتی ہے, عیسائی بہنیں بھی زہر پڑھیں گی. حالانکہ جمعہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یوم العید ہے, عید کا دن ہے, لیکن ان پر عید کی نماز نہیں ہے. اس طرح دونوں عید ہیں, اس میں بھی اسلامی بہنوں پر عید کی نماز نہیں ہے, تو عید ہونے کے لیے عید کی نماز شرط نہیں ہے. معاذ اللہ کوئی عید کی نماز نہیں پڑھتا, جان بوجھ کے نہیں پڑھتا, تب بھی اس کے لیے ہے تو عید کا دن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خیر پاپا جان, میں محمد ندیم عطاری ملتان سے بات کر رہا ہوں. خیر پاپا جان سوال یہ ہے, احادیث مبارکہ میں ملتا ہے میٹھی عید ہو اس میں شیطان روزہ رکھتا ہے, اب ربیع الاول کی بارہ تاریخ عیدوں کی عید ہے, کیا اس دن ہم روزہ رکھیں یا ہم اس کو عید کے طریقے سے منائے تاکہ عید میں تو روزہ نہیں ہوتا؟ خیر پاپا جان رہنمائی فرمائیے. میٹھی عید کو شیطان روزہ رکھتا ہے, یہ آپ نے سنا ہوگا, ہم نے آپ سے سن لیا, تو شیطان کا روزہ رکھے گا. خیر, اور باقی عید کے دن جو منصوص ہے نا شریعت میں جو آ گیا کہ بکرا عید اور عید الفطر کو روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ ناجائز ہے, تو وہ آ گیا. ورنہ جمعہ یوم العید ہے, حدیث پاک میں یوم العید کا اس کو عید کا دن, تو جمعہ کا روزہ تو جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. بلکہ رمضان شریف میں چار یا پانچ جمعے آئیں گے, آتے ہیں چار یا پانچ جمعے, تو ان کا روزہ فرض ہوتا ہے, حالانکہ یوم العید بھی اور روزہ بھی فرض ہے اس میں. تو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ عید کے دن روزہ, تو وہ دو عیدوں کا مسئلہ ہے کہ پانچ روزے جو ہے وہ ناجائز ہیں سال میں. تو ایک تو وہی کہ میٹھی عید کا, ایک عید الفطر, اور چار بقرہ عید کے, دس, گیارہ, بارہ, تیرہ تاریخ ذو الحجۃ الحرام کی. ان پانچ کے علاوہ کوئی روزہ ناجائز نہیں ہے. البتہ جو حاجی میدان عرفات میں احرام کے ساتھ حج پر ہیں ان کے لیے یوم عرفہ نو ذو الحجہ کا روزہ جو ہے وہ سنت نہیں ہے, وہ نہ رکھے. باقی نو تاریخ کا روزہ جو حج پر نہیں ہے وہ رکھیں گے تو زیادہ ثواب ہے. بلکہ جو میدان عرفات میں بھی جیسے خدام خدمت کرتے ہیں جو احرام نہیں باندھے ہوئے تو وہ بھی بھلے روزہ رکھیں، ان کے لیے بھی بے روزہ ہونا سنت نہیں ہے، حاجی کے لیے بے روزہ ہونا سنت ہے جو کہ احرام کے ساتھ حج پر ہے جو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام واحد فاروقی ہے. میری کوڑن یہ ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، ہمارے معاشرے میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہماری قوم، ہماری امت جو ہے نماز سے بہت دور ہے. میری جو ہے یہ التجا ہے، یہ درخواست ہے کہ یہ آپ ہمیں کوئی مدنی پھول دیجئے کہ ہماری قوم، ہمارے گھر کا بچہ بچہ، بڑے بوڑھے، سب جو ہیں وہ نماز کے پابند ہو جائیں، نماز کی برکتیں ہو جائیں، ہمارے یہاں نماز کی خیر ہو جائے. بابا آپ ہمیں جو ہے کوئی ایسا مدنی پھول دیں کہ ہماری جو ہے وہ قوم، ہماری امت جو ہے وہ نمازی ہو جائے. ماشاءاللہ آپ کے کڑن مرحبا. الحمدللہ ہم تو دعوت اسلامی کا دوسرا ایک نام یوں بھی دیتے کہ یہ مسجد برو تحریک ہے، اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ نماز کی ترغیب دیتے ہی رہتے ہیں. شاید دنیا کا یہ واحد چینل ہے کہ جو نماز کا اتنا کہتا ہے. باقی دوسرے چینل، ایک تعداد چینلز کی جو نمازوں سے اور اسلام سے دور کر رہی ہوتی ہیں، اور مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جو بندوں کو خدا سے قریب کرتا ہے الحمدللہ، اور مصطفیٰ کے قدموں میں لا ڈالتا ہے الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض، اس طرح کے جملے کہنا کیسا، ہم تو دعا مانگ مانگ کے تنگ آ چکے ہیں، اللہ پاک ہماری سنتا ہی، اللہ پاک تو ان کو دیتا ہے جو پہلے سے ہی دولت کو دیتے ہیں، ہمیں کچھ بھی دیتا. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. آخری میں کیا بولا سمجھا نہیں ہے. اللہ پاک انہی کو دیتا ہے، نعوذ باللہ، جن کے پاس پہلے ہی سے بہت کچھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے اصل، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ پر کھلم کھلا اعتراض پایا گیا تو وہ بندہ جس نے اعتراض کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکاح بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے. کہ اللہ اسی کو دیتا ہے جس کے پاس پہلے سے موجود ہے وغیرہ، تو یہ جملے نہ بولے جائیں. تنگ آ گئے، یہ عبادت، دعا مانگنا عبادت ہے، اور عبادت سے دل تنگ ہونا بری بات ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے دعا مانگتے رہے، قبول، ہم اس کو قبول ہونا بولتے کہ ہم نے جو مانگا وہ مل گیا. حالانکہ جب جو دعاؤں، جن دعاؤں، جو دعا قبول نہیں ہوئی دنیا میں، آخرت میں بندہ اس کا اجر و ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یا آخرت میں مجھے اتنا اجر مل جاتا اس کا. دعا مانگنا خود عبادت ہے، بلکہ الدعاء مخ العبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. تو اس لیے عبادت پر دل تنگ بھی نہ ہو اور اللہ تعالی پر اعتراض بھی نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کوئی بندہ اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی، کیا اللہ عز وجل اسے معاف فرما دے گا؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ معاف نہیں کرے گا، کبھی تو اس کو ندامت ہو جائے گی اور وہ معافی مانگ لے گا. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، بندہ کتنے ہی گناہ کرے لیکن اس کی معافی کے خزانے نہ کبھی پہلے ختم ہوئے تھے، نہ اب ختم ہوئے ہیں، نہ آئندہ ختم ہوں گے. بہت بڑے خزانے اس کے. بندے کو گناہ سے بچنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی کرتا ہے گناہ تو وہ توبہ کرے تو اس کے لیے معافی تو ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ثاقب عطاری کوٹہ ہند سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو رضی اللہ تعالی عنہا اس میں انہا کے معنی کیا ہے؟ کیا چھوٹی بچیاں یعنی مدنی منیوں کا نام انہا رکھا جا سکتا ہے؟ انہا منی اس سے ان اصل میں ان ہے حرف سے اس کے معنی اور ہا لڑکی کے لیے مونس کے لیے ہا انہا نام ایسے ہی ہے رکھا تو گناہ بھی نہیں ہے نہ رکھا جائے ہوئے کر اصل غیر معروف ہی رکھتے یونیک یونیک پسند کرتے کل ایک دو تین دن پہلے نام آئے وہ پوچھ رہے ہیں مجرے ہا ایک بچی کا دوسرے کا مرسا ہا عجیب عجیب کیا کیا رکھتے ہیں بہت پہلے اسکائپ لیپ وہ گرنے کی افواہ اڑی تھی آپ لوگ پیدا بھی پتہ نہیں ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے میں ان دنوں نور مسجد میں امامت کرتا تھا دعوت اسلامی بھی شاید بنی نہیں تھی اس وقت اسکائی لیپ یا ایسا ہی کچھ نام تھا کوئی طیارہ چھوڑا ہوگا یورپین ممالک والوں نے طیارہ یا کوئی کیا ہوتے ہیں یعنی کچھ بھی سیارہ اچھا سیارہ بولتا ہے تو یہ چھوڑا ہوگا تو وہ پھر گرنے کی اطلاع تھی کہ اب یہ گرے گا اور یوں یوں تباہی مچے گی تو اس کو شہرت پکڑ گئی تو مجھے یاد پڑتا کہ اس پر بھی رکھنے والوں نے نام رکھا بچے کا اسکائلر ایسے مطلب عجیب عجیب سہن ہوتے ہیں نام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بزرگان دین کے نام پر برکت کی نیت سے رکھنے چاہیے کہ ان کے ناموں کی ہم کو برکت حاصل کریں. یہ کعبہ مشرفہ کا جو غلاف ہے اس کی زیارت 10 بجے زیارت کروائیں گے آپ تو یہ تو منتشر نہیں ہو جائیں گے اسلام بھائی اٹھ جائیں گے اور نہیں چلت پھرت ہو جائے گی سمجھ جائیں کب ہونا چاہیے سمجھا دیں انشاءاللہ سمجھ جاتا ہوں اگر آپ کوئی ٹائم عنایت فرما دیں آپ سمجھ جائیں یار سمجھا دیں یار کروا دیں انشاءاللہ سوال چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عدیل علوی ہے اور میں دارال مدینہ میں معاون ایڈمن آفیسر ہوتا ہوں. پیارے بابا جان آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں اور نیک بن نہیں پا رہا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ میں نیک بن جاؤں. یہ ایڈمن آفیسر دارال مدینہ میں اس کا مطلب یہ کہ مدنی مذاکرے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات سے شاید دوری رہتی ہوگی ورنہ یہ الفاظ بولنے میں ایڈمن یہ دو تین دن سے سن رہے. یہ ہوتا کیا ہے میں پوچھنے والا تھا ایڈمن کس اچھا یہ چپ چاپ اصطلاحیں بن جاتی ہیں اب کیا کریں انگریزی بہت چل پڑی ہے میں بولنا اب مدنی چینل میں طرح طرح اصطلاحیں خود رکھ لیتے ہیں اب بولتا نہیں پہلے تھوڑا کڑتا تھا میں اب میں عادی ہو گیا ہوں. ابھی جو ایک ہوتا ہے ایڈمن جو انتظامات ہوتے ہیں باپا وہاں کے جو معاملات اور یہ چیزیں باہر سے منگوانا اور اس طرح کے جو صفائی وغیرہ اور اس طرح کے جو سارے معاملات جو سنبھالتے ہیں انتظامات تو اس شعبے کا جو ہوتا ہے یہ ایڈمن کہلاتا ہے. آفیسر نہیں ایڈمن صرف یہ ایڈمنسٹریشن بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو ایڈمن ہوتے ہیں یہ سارے نظام کو سنبھالتے ہیں. تو دعوت ایسا میری ہے مطلب یہ اپنے اپنے کیوں اصطلاح رکھتے ہیں ایسے کیوں سوال کرنے ناظم اعلیٰ معاون ناظم اعلیٰ نائب ناظم اعلیٰ یہ اپنے میری یعنی کہ یہ پرانی کڑن تھی کہ ہماری جو بھی اصطلاح ہوں عربی یا اردو یا فارسی جیسے مفتش ہم نے رکھی پہلے پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے اس کو پھر چیکر اب چیک کر اور جوک کر اور اس سے اپنے کو کیا کرنا ہے مفتش عربی تو پھر ہم نے مفتش نہیں کیا تھا. ابھی یہ جمع ہوا ہے نا, یہ بھی کس نہیں مفتش ہے نا, چل رہا ہے کب تک چلتا ہے وہ نصیب میرے, یہ دیر بہت دیر بعد پتا چلتا ہے کہ یہ کیا کیا کیا یار لوگوں نے کر ڈالا ہے. تو یہ جیسے کہ آپ اپنے آپ کو آفیسر کہنا تھوڑا ہیوی لفظ ہے. تو یہ مدنی مذاکروں میں جو توازوں کے اور سنتے رہتے نا وہ شاید ایسا بولتے ڈریں گے. تو اب آپ کو نیک بننا ہے نا, مجھے بھی نیک بننا ہے. چلو ہاں, تو مدنی مذاکروں میں آپ اگر پابندی سے شرکت کریں گے نا انشاءاللہ, اور مدنی ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے, تو میرے کو لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ. دعوت ہوگا سب اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر ہم کسی نگران کو پوچھے نا آپ کی ذمہ داری کیا ہے تو وہ لے خادم. یہ بےچارے یہ مدنی ماحول میں نہیں ہوں گے, ان کو ٹائٹل اصل میں ان کو ادارے سے جو ٹائٹل ملا نا بےچاروں نے لے لیے. بس یہ کہ آپ نے آپ کے اداروں کے بڑے جو ہے نا ذمہ دار, یہ بھی میری مطلب وہ نہیں مطلب رکھتے, میرے دل کی باتیں رکھتے نہیں ہیں. کیا کہ میں آپ کو مترا دل جلتا میرا, یہ دارالمدینہ تو اس نے بولا ہے اس کی مہربانی, ہمارے یہاں مدنی منع مدنی منیا اسکول بول رہے, دارالمدینہ نہیں بول رہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. جی ہاں اسکول بولتے ہیں, یہ باجیاں اور باجے جو ہے نا یہ بولتے ہوں گے اسکول, تو بچے بولیں گے اسکول مدنی منع مدنی منیا. ہم نے اسکول تھوڑی بنایا یار, اس کا نام دارالمدینہ کتنے مان سے رکھا ہے سوچ سوچ کے, لیکن میرے دارالمدینہ کو انہوں نے چھپا دیا ہے. مدنی منع مدنی منیا نہیں بولتے, کوئی اسکول بولتا ہے, دارالمدینہ بھی بولتے ہوں گے عام طور پہ. اسکول اسکولنگ سسٹم اور یہ تو چلو اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے مجبوری ہے, لیکن اب مدنی منع اور مدنی منیوں کو تو دارالمدینہ رٹانا. کہاں جا رہے ہو دارالمدینہ؟ اسکول تو ہزاروں لاکھوں ہیں یار, دارالمدینہ ان میں ممتاز ہے. کون سی اسکول؟ دارالمدینہ تو لفظ اسکول بولے ہی نہیں, دارالمدینہ اتنی شہرت ہو جائے, اور ہو بھی گئی الحمدللہ. لیکن یہ کہ اسکول مہربانی کر کے اگر ذمہ دار سن رہے تو یار یہ باجیوں کو سمجھے کہ اس کو اسکول نہ بولے. امید ہے باجیاں بھی سن رہی ہوں گی, اللہ کرے سنے یار. یہ سنتی ہوتی تو کائے کو ایسا کرتا نا. آپ یوں تھوڑا سا رکھ لو, تھوڑا سا رکھ لو, یوں ہم لاتے ہیں. کوئی کوئی سنتی ہوگی, آپ یوں سمجھا تو دو. خیر انشاءاللہ, جو بھی اصطلاحات ہیں نا, اب میں ان کا بیچاری ہوں کیا قصور؟ آپ کے آپ نے جو ذمہ داران بنائے نا اصطلاح ان کو بھی نہیں آتی, کیونکہ مدنی مذاکرے انہوں نے اٹینڈ کر رہے نہیں ہوتے, انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کرنا نہیں ہوتا. مدنی قافلوں میں بےچارے غریب بڑے سفر کرتے ہیں, چھوٹے لیول کے یہ آفیسر ہوتے ہیں, یہ کہاں جائیں گے مدنی قافلوں میں سفر. تو بہت میں نے کہ یوں کمزوریاں بہت بہت کمزوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہر دعوت اسلامی والا اپنے اوپر بالکل یہ نہیں کہ جیسے فرض واجب جو ہوتا ہے نا شرعی اصطلاح نہیں, مطلب وہ انہیں کہ اسے نافذ کر رہے کہ سی چکے می چکے وا چکے. ہماری میمن کی میمنی زبان کی کہوت ہے, کہاوت ہے کہ سردی چوک جائے آنا بھول جائے, گرمی آنا بھول جائے, بارش ہونا بھول جائے, لیکن ہم نہ بھولے ہمارا مدنی قافلہ نہ چھوٹے. ہر مہینے تین دن مدنی قافلہ اینی ہاؤ ہمارا ہو جانے سب, یہ بالکل اپنے اس میں ڈال لیں نا, اس میں نافذ کر لیں اپنے اوپر, پھر انشاءاللہ بہت سارے دکھ جیتے جی شاید میرے دور ہو جائیں گے. اور ہفتہ وار سننا تمہارا اجتماع اپنے اوپر لازم کر لیں, کیونکہ سب سے پہلا مدنی کام تو اجتماع ہے. جب ہم نکلے تھے دعوت اسلامی لے کر تو مدنی قافلوں کو ہم کو تھوڑی پتا تھا کہ ہم یوں بھی کریں گے یوں بھی کریں گے. میں علاقوں میں مختلف جاتا تھا, میں یہ اکیلا بیان کرتا تھا, وہ دو تین صاحب بھائی ساتھ ہو جاتے تھے میرے, کچھ نہ کچھ میں یوں الحمدللہ شروع سے ترکیب ایسی تھی کہ کچھ نہ کچھ جمع کر لیتا تھا. تو ہم لوگ جاتے تھے تو میں بیان کرتا تھا, بیان کر کے وہاں بول دیتا تھا کہ تھوڑا رک جانا ہم آپ سے مشورہ کریں گے. تو ہم مل کے پھر مشورہ کرتے تھے, اور ان سے پھر میں ان کو جمعرات کا اجتماع طے کیا ہوا تھا اولین مرکز گلزار حبیب میں, تو ان کو ہم تیار کرتے تھے, ان کے نام لکھتے تھے. اور جو نام لکھنا ہے کہ امپریشن ڈالنے کے لیے, نفسیات یا اثر ڈالنے کے لیے کہ یار اپنا نام لکھا گیا, تو یوں ہم کرتے تھے. تو جتنے نے نام لکھوایا تھا نا وہ آتے ہو نا تو روڈے بھر جائیں, آتے جاتے نہیں تھے بہت کم. تو یوں ہم کرتے تھے شروع میں. تو اولین مدنی کام جو ہے یہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے, اور ذمہ داران ہمارے کئی ہیں جو شاید یہ سمجھتے ہو کہ اب ہم کو تو سب آتا ہے یار, یہ عوام کے لیے اجتماع ہے, پھر عوام کہاں سے آئے گی؟ اجتماع میں جو کچھ ملتا ہے وہ صحیح بولتا ہوں کہ اجتماع کا حصہ ہے, اتنا ملتا ہے. میں نے کہا اب بھی اگر ہم اپنے کئی پرانے سائی بھائیوں کو پوچھیں گے نا تو آپ کو یہ ملیں گے کہ آپ میں کیسے مدنی انقلاب آیا, کیسے چینج ہوئے. بولا میں تو ہفتہ وار اجتماع میں آتے آتے میں بدل گیا. ایسا یہ ہاتھ اٹھا رہے بغیر پوچھے ہاتھ اٹھا رہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں آپ بھی بدلے. ہفتہ وار اجتماع میں ماشاءاللہ بہت سارے سائی بھائی بدلے ہوں گے, اور ہفتہ وار اجتماع میں آ کر مدنی قافلے کا ذہن ملا ہوگا تو چوٹ وہاں کھائی ہوگی. یوں ہوا ہوگا مفتی دعوت اسلامی ہفتہ وار اجتماع میں ان کو بھی یہ ذہن ملا. تو یوں ہفتہ وار اجتماع تو آپ یار اس کو چھوڑے ہی نہیں, مہربانی کر کے آپ بھی تشریف لے آئے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلا کر لاتے رہے. یہ اس کی جتنی گیدرنگ زیادہ ہوگی نا, پہلے آپ کو سب کچھ آتا ہے اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے تو, تب بھی گیدرنگ ہوگی نا جتنی نئے کو امپریشن زیادہ پڑے گا یار اتنے سارے اجتماع میں. تنظیم بھی تو کوئی ہے نا کہ تنظیم آپ آئیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو ہفتہ وار اجتماع کی برکتیں نصیب ہوئی, اب تنظیم سے تحریک سے وابستہ ہیں. اب آپ کا کام خود آنا اور دوسرے اسلام بھائی کو لانا تھا, ثواب کی نیت سے آپ بھی آئیں گے, آپ کو بھی بہت سارا ثواب ملے گا, اور لائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو اسی طرح دعوت اسلامی آگے بڑھی ہے. امیر سنت نے جب شروع کیا تھا تو چند ایک اسلامی بھائی تھے, اسی طرح دعوت دیتے رہے, اجتماع میں آتے رہے, لاتے رہے, اور مطلب کہ ترقی بنتی رہی, اور آج آپ کے سامنے الحمدللہ صرف پاکستان میں 500 سے زیادہ ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں. باب الوزیر میں 12 اجتماع ہو رہے ہیں الحمدللہ ایک ہی وقت میں الحمدللہ. تو یہ ہر جگہ جہاں جہاں اجتماع ہوتا ہے اس کو جب آپ کو قریب پڑتا ہے مہربانی کر کے اس میں شریک ہوں. پوری دنیا میں ہفتہ وار اجتماع جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں آپ شرکت فرمایا کریں, اور مدنی کاموں میں شرکت کی. بابا آپ نے دار المدینہ کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا تھا, میں ایک مدنی پھول اگر عرض کروں والدین کے لیے بھی, جیسے مجھے بھی جب اپنے بچیوں کو دار المدینہ کے لیے جگانا ہو نا تو بابا میں یہ جملہ کہتا ہوں, دار المدینہ دار المدینہ جانا ہے, دار المدینہ. مجھے یاد ہے میں نے کبھی آتے کہ اسکول نہیں کہا, یہ اسکول ہی کہتے ہوں گے بچے, وہ آپ کی کم مانیں گے باجی کی زیادہ مانیں گے. تو باجی بھی بولے, اور گھر میں ماں یا والد یا جو بھی آپ اٹھاتے ہیں آپ بھی گھر میں دار المدینہ, دار المدینہ سے آگئے دار المدینہ جا رہے ہیں, بیٹا دار المدینہ کی کاپیاں دکھا لو, دار المدینہ کا یہ دیکھو, دار المدینہ کا یہ دیکھ لو. گھر میں اگر دار المدینہ ذکر مدینہ بھی ہے یوں ان مائنڈ کر کے دار المدینہ, تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی ذہن بنے گا اور گھر میں بھی ذہن بنے گا, اور اللہ کرے کہ ہمارے دار المدینہ کے ذمہ داران یہ دیکھ اور سن رہے ہوں تو اس کو نافذ بھی کیجئے اور پھر اس کی کارکردگی بھی کیجئے گا. ویسے آپ کو ٹرائی کر رہا ہوں نا, کبھی تھکے ہارے آپ کے بچے آئے نا, اتنی دیر لگا لی کہاں گئے تھے, اگر وہ دیر لگا لی ہو تو یہ بولیں گے ہم اسکول سے آ رہے ہیں جی, گمان غالب ہے میں اسکول چل پڑی ہے. سر اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, آمین. ابھی اتنا زور لگایا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے, اب یہ لوگ سننے تھوڑی ہوں گے جو ان کے کان میں بات کان میں جائے گی تو دل میں قرار پکڑے گی نا, جب کان میں نہیں جا رہی ہوگی تو کیسے ہوگا. میرے رب نے چاہا تو کارکردگی آئے گی کہ دار المدینہ کے ذمہ داران یا یوں دیکھ یا سن رہے ہیں یا کوئی ناظم یا ناظمہ یا اس طرح کے کوئی اطلاعات آ جائے نا, ملک تقریباً 40 سے کم و بیش 40 سے زیادہ اس کی شاخیں, تو یوں تھوڑی بھیجے تو میں عرض کروں کہ اتنوں نے سنا ہے تو تھوڑی تسلی ہوئی نا. آپ کیوں اپنے آپ کو رسک میں ڈال رہے ہیں؟ ہاں آپ ان کا اجارہ کر دیں تو سنیں گے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, بہت مشکل ہے, کوئی کوئی خوش نصیب ہوگا جو سنتا ہوگا, واللہ اعلم سنتے بھی ہو کیا پتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوشل میڈیا کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے پیج مدنی چینل لائف پر آپ بھی مدنی مذاکرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. محمد وقاص بھائی نے اس پہ سوال بھیجا ہے, محافل وغیرہ میں لنگر بچ جاتا ہے اور اسے لوگ گھر لے جاتے ہیں, اور بعض لوگ دوران لنگر شاپر وغیرہ بھر لیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ اب وہ جس نام پر چندہ کیا ہو, اگر بانٹنے کے نام پر کیا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے شاپر بھر کے لے جانے میں, اور اگر بانٹنے کے نام پر نہیں کیا اور لوگ کھا چکے اب کھانے والے نہیں مل رہے, جبکہ کھانے والے نہیں مل رہے, اب یہ کہ پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا, اس کو بانٹ دیا جاتا ہے. تو یہ صورت ہے اس کی, شروع سے نہ بانٹا جائے, جب سب کھا لے بچ گیا تو اب مجبوری ادھر کہاں رکھیں گے, پوری پوری دیگیں بچ جاتی ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, ورنہ عام طور پہ پہلے سے ذہن بھی بنا ہوتا ہے کہ گھر لے جانا ہے, تو وہ سننے میں یہ آیا ہے کہ اچھی چیزیں جو پہلے سے سمیٹ لی جاتی ہیں تاکہ وہ بعد میں آخر کے اندر گھر لے جائے جائیں. کتنی کیسی خیانت ہے یار, یہ ہر جگہ ہوتا ہوگا, اچھی اچھی بوٹیاں ہڈیاں نلیاں یہ سائٹ پر کہ یار یہ بچ تو جائے گا, یعنی کہ یہ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہم نے بھی سنا ہے, جیسے مدنی چینل کا حملہ مدنی ماحول میں ایک تعداد نہیں ہے, یا ہوتے ہیں تو یہ مصروف ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ میں نے سنا ہے, واللہ ہم سب تو ایسا نہیں کرتے ہوں, لیکن سنا ہے کہ یہ کھانے بیٹھ جاتے ہیں, یار بچ تو جاتا ہے, یار بچ تو جاتا ہے کر کے, حالانکہ ان کے لیے وہ نہیں ہوتا, کھا لیتے ہیں. یہ مجھے شکایتیں ہیں اس طرح کی, تو خدا بہتر جانے. اسی طرح خادمین وغیرہ ان کو بھی سارے یہ چیزیں سنتے نہیں ہیں, ان کو اتنی معلومات نہیں ہوتی بیچاروں کو, سمجھانے ہر ایک سمجھا بھی نہیں سکتا, یہ ایسے پاورفل ہوتے ہیں, سمجھائے تو مطلب وہ لڑائی ہو جائے, بڑا نازک دور ہے. اب خادمین کو کون سمجھائے گا, ہر ایک اس میں کوئی بھی سنجیدہ اور ایک دم آپ بولو گے وہ ایسا شخص تو یہ نہیں بن سکتا, یہ ہوتے ہی مطلب مزاج ہی ان کے دوسری طرح کے ہوتے ہیں, ان کو آسان نہیں ہوتا سمجھانا, لیکن سب ایسے نہیں ہوتے. اب تو ان کے بھی ماشاءاللہ وہ اصلاح اعمال کورس اور ہوئے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد قاسم شاہ لاہور سے پوچھ رہے ہیں, قبلہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, اور سوال یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں سادگی میں کیسے رہا جائے, حالانکہ زمانے کے بہت سے تقاضے بھی مد مقابل ہوتے ہیں. میری طبیعت الحمدللہ رب العالمین علی کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں, آواز اور چہرہ کچھ کہہ رہا ہے تجھ سے پیغام. اپنے سادگی میں اور اس دور میں, سب سادگی میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے میں کہ ٹپ ٹاپ اور فیشن کا پتلا بنا ہوا بیٹھا ہوں, یا میں کوئی مت 200-400 سال پرانی اس وقت میری کوئی تصوراتی خاکہ ہے میرا, ہے نا, اس دور میں بیٹھا ہوں اب سادہ اگر لگ رہا ہوں تو کیا یہ ممکن ہوئی نا کہ سادگی ممکن ہے, بلکہ ایک تعداد میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ کون سے مطلب ٹیڈی پیٹ بن کے بیٹھے ہوئے, یہ بھی سادگی کے ساتھ, یہ ہمارے ماشاءاللہ آپ ادھر دیکھو کیمرا مین بھی سادہ بیٹھے ہوئے, تو ویسے بھی ہاں اکثریت ویسے بھی سادہ ہوتی ہے, خاص خاص موقع پر تھوڑا وہ ٹپ ٹاپ کرتے ہیں, شادیوں میں جانا ہے یا کہیں مطلب مخصوص, جنرلی وہ اتنا مطلب نہیں ٹپ ٹاپ ہوتی. ہر چیز کو یہ الگ بات ہے کہ ہم سادگی سے خارج کر دیں, عرف اور رواج کے بھی تقاضے ہوتے ہیں, تو سادگی الحمدللہ ہے, مطلب ایسا نہیں ہے, غذا میں بھی سادگی, عام طور پہ غریبوں کے گھروں میں سادگی ہوتی ہوتی ہے, بیچاروں کو پیسے نہیں ہوتے کہ یہ مطلب 10 ڈشیں پکا سکیں, ایک آدھ ڈش پکتی ہوتی ہوگی, سالن روٹی چاول نارمل, جب بڑے دنوں میں کوئی عمدہ غذا پکتی ہوگی, تو بڑے دنوں میں تو فضائل بھی ہوتے ہیں اس کے موقع, جیسے عاشورے میں فضائل ہیں, پھر اور بھی کوئی دن ہے جس میں شاید, تو جب جب فضائل ہے عمدہ غذا کے, تو جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ضرور عمدہ غذا پکا کر بچوں کو کھلائے, گھر والوں کو کھلائے, کوئی حرج نہیں, ثواب کا کام ہے, بلکہ ویسے بھی مہمان آ جاتا ہے اس کو آپ بے شک اچھی غذا کھلائیں تو یہ ثواب کا کام ہے, خود بھلے اپنے طور پر گھر میں تو سبھی سادگی کرتے ہیں, یہ بس بعض اوقات بول دیتے ہیں مہمان کو کہ ارے آپ نے اتنا تکلف کر دیا, جب مہمان بولے گا اس کی کیا ضرورت ہے, نہیں نہیں وہ تو ہم جو گھر میں کھاتے ہیں وہ رکھ دیا, یہ بعض اوقات جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جو گھر میں کھاتے ہیں وہ نہیں رکھا ہوتا, یہ کئی ڈشیں بنائی بھی ہوتی ہیں, مہمان کے لیے. بنانے میں حرج نہیں تھی, جھوٹ بولنے میں حرج پیدا ہو گیا. یہ نہ کہیں کہ یہ ہم جو گھر میں کھاتے ہیں وہ رکھ دیا, روز کھاتے ہیں رکھ دیا, یہ جھوٹ ہے. روز آپ یہ نہیں کھاتے. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ سادگی اور صفائی یہ ایک جگہ ہے, یا بعض یہ بھی ذہن ہوتا ہے بعضوں کا کہ شاید میلے کچالے کپڑے پہننا یا اس طرح, یہ سادگی؟ نہیں نہیں, یہ سادگی ہے. میلے کچیلے کپڑے تو معاذ اللہ, سادگی بولنا بھی عقل مندی کے خلاف ہے. وہ میل کچیل کو تو شریعت نے پسند ہی نہیں فرمایا. صاف ستھرا رہنا تو سنت رسول ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت نفیس طبیعت, انتہائی نفیس طبیعت, یا صفائی والی طبیعت. تو جیسے میلے کچیلے کپڑے, یعنی صاف ستھرے کپڑے جو ہے نا, یہ تو ذکر کرتے ہیں نا, اس روایت ذکر کرتے ہیں. میلے کپڑے نہیں ہونے چاہیے, دھبے والے جس کو میلے ہوتے ہیں. یہ سادگی کے ساتھ جو آپ نے صفائی کا استعمال فرمایا نا, تو سادگی کے ساتھ حسن بھی ہو سکتا ہے, یعنی سادگی بھی ہو اور ایک چیز خوبصورت بھی, یعنی سادگی کے ساتھ خوبصورتی بھی تو ہے. ضروری تو نہیں کہ خوبصورتی غیر سادگی سے ہی آئے گی, بلکہ سادگی میں جو خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے. تو اس کو بھی دیکھیں, جیسے صفائی ستھرائی کے ساتھ اگر کوئی کام ہو تو ماشاءاللہ سادگی بھی آ سکتی ہے اور حسن بھی پیدا ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب. جی البتہ گھروں میں سادگی ہوتی بھی ہے, لیکن زیادہ تر سادگی کا خون ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں. اس میں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن عوام کے لیے سجایا جاتا ہے, اور اگر کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, دنیاوی کتابیں ہیں, تو اس کی الماری ڈرائنگ روم میں ہوگی, اور اگر مذہبی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو بھی اس کی الماری ڈرائنگ روم میں ہوگی. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ بیڈ روم میں بھی تو ہو سکتی تھی کہ آدمی پڑھتا جا اگر بیڈ روم میں, تو وہاں سے لے کر بیڈ روم میں پڑھے. اس سے نہیں بہتر کہ بیڈ روم میں وہ کبٹ بنا لے مدنی لائبریری کی؟ نیت کیا مت, بیڈ روم میں اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں, علم دوست ہوں, ماں بدولت بڑی موٹی بڑی کتابیں رکھے, الگ ابھی کھول کے دیکھی نہیں ہوگی, پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا بعض اوقات, تو یہ مطلب کیا, مطلب لوگوں پہ خامہ خواہ مطلب روب جھاڑنا, یہ کیا ہے, اس کا کیا نام دیں گے آپ؟ ہاں, اس لیے مدنی لائبریری بنائی اور لکھ کر بھی رکھ دیں یا اجازت دے دیں, اور آپ کے مہمانوں کی آمد و رفت دیتی ہے کہ اس میں سے پڑھے. اس نیت سب لگا سکتے ہیں, یہ اچھی نیت ہے کہ اپنا جو میز وغیرہ ہو اس پہ چند رسالے وغیرہ رکھ دیا کریں کہ مہمان آئے تو اس کو دیکھ کے پڑھیں, اور اجازت بھی دے دیں کہ لے جاؤ رسالے وغیرہ. یہ صورت تو بیڈ روم میں, یہ اپنے ڈرائنگ روم میں, مہمان خانے کو غالباً ڈرائنگ روم بولتے, تو اس میں یہ صورت تو ہے, ورنہ خامہ کا روب لوگوں پر ڈالنا اپنی علم دوستی کا, تو یہ تو بری بات ہے. ایک سوال کیا ہے عامر علی ایوان نے, کیا قبر والے اپنے پیاروں کو پہچانتے ہیں؟ جی ہاں, جو آتا ہے سلام کہتا ہے اس کو پہچانتے ہیں, آواز سنتے ہیں, مانو اس انسیت حاصل کرتے ہیں, کمپنی ان سے ملتی ہے ان کو, اور یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ جلدی نہ جائے. تو اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس وہ گئے امی کی قبر پر, ابو کی قبر پر, وہ یوں کیا, یہ بھی بیزاری کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل پڑے. تو ماں بولتے میرے لال, میں نے تیرے لیے کتنی قربانیاں دی تھی, ایک تو کبھی کبھی آتا ہے اور بس بھاگنے کی ہی سوچتا ہے. ہاں, شعور نہیں ہوتا ہم کو, لیکن ظاہر ہے اس کو تو ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سے وہ انسیت حاصل کرے, کمپنی ان کو ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہارون بھائی پوچھ رہے ہیں کیا ایک اشراق و چاش کا وقت الگ الگ ہے؟ وقت ایک ہی ہے, اشراق پڑھ لے پھر چاش پڑھ لے. بہتر تو یہ ہے کہ سورج گرم ہو جائے, مطلب سمجھو کہ ہمارے یہاں تقریباً یہ 10 بجے, پہلے بھی پڑھ لی تو ٹھیک ہے لیکن بہتر وہی ہے. یہ اسلام کا یہ بھی ایک حسن کہیں یا کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے, فجر حاضری دے, گیپ ہوا, اب اشراق پڑھے پھر گیپ کر لے, چاش پڑھے پھر گیپ ہو گیا تو زور پڑھ لے, پھر گیپ, عصر, مغرب, عشاء, تہجد. تو دیکھو یہ فاصلے فاصلے سے نمازیں رکھی گئی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار حاضری ہوتی رہے. ہمارا بس چلے تو جو نمازی بھی ہیں ان کو یوں کبھی ہوتا ہوگا کہ ایک ساتھ نہیں ساری نمازیں پڑھنے کی ترکیب بن جائے, گھڑی گھڑی کیا, تو گھڑی گھڑی میں حکمتیں ہیں. بہرحال جو شریعت نے حکم دیا عمل تو اسی پر کرنا ہے, تو یہ حکمتیں بھی ایک بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا یہ سلسلہ ہمارا رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. ہند سے تو دو پیغام آ گئے ہیں دار المدینہ کے حوالے سے کہ انشاءاللہ جیسا آپ نے فرمایا ہے اس پر عمل ہوگا. اچھا, پاکستان کو کراس کر کے ہند پہنچ گئے, وہاں سے تو آئے, وہاں بھی تو دار المدینہ. آپ کے ملک والے نہیں آئے ابھی تک, آئیں گے انشاءاللہ, رابطے میں کبھی نہ کبھی آ جائیں, رابطے میں آ گئے آئیں گے, کبھی نہ کبھی آ جائیں گے. مدنی مذاکرہ سنتے ہوتے نا, ٹک کر کے آپ کو میسج آ جاتا, سانس بعد میں لیتے میسج دے دیتے. کچھ رابطے دار المدینہ نے شروع کیے, مدنی گلدستہ بنا دیجئے, فلا چیز کر لیجئے, کچھ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ. یعنی کچھ تو سنتے ہی ہوتے ہوں گے. اب آپ بھی روز روز بیٹھے رہیں گے مدنی چینل میں تو کون سنے گا, اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ ہفتے میں ایک بار بیچاروں سے نہیں سنا جاتا تو روز روز کیسے سنیں گے, ٹائم بھی نہیں ہوتا نا, کام دھندا بھی ہوتا ہے, صبح ڈیوٹی بھی ہوتی ہے, گپے بھی مارنے ہوتے ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا نکاح سے پہلے منگنی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ آصف علی بھائی کا سوال ہے. ضروری تو نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں کا طریقہ, اور پہلے بھی منگنی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھی نا منگنی, تو یہ اچھا طریقہ ہے. مستحب کہیں گے کیا کہیں گے؟ وہ وعدہ اس کو ذکر کیا ہے پیغام نکاح, وعدہ کی استحباب وغیرہ کا تو کہیں نہیں پڑھا ہے. اچھا, بالفرض اگر کسی نے منگنی نہیں بھی کی تو نکاح ہو جائے گا. صحیح. علی رضا بھائی ہیں, سردیوں میں نل سے گرم پانی نکالنے کے لیے ٹھنڈا پانی نکالا جاتا ہے, کیا یہ اسراف ہے؟ میں اپنا عمل بتاؤں, میں تو یہ لوٹے اور بالٹیاں اور اس طرح کی چیزیں رکھتا ہوں, ضرورتاً اس پہ پانی نکال لیتا ہوں بالٹی میں, گرم نکالنے لے ٹھنڈا پانی, اور پھر اس کو واش روم وغیرہ میں کام آ جاتا ہے میرے کو. یہ میرا بہت پرانا عمل ہے, میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں تو میرے یہاں کا جو مکتب ہے نا اس میں بغلے جیسا نل لگا رکھا, اب میں اس میں پریشان ہوتا ہوں. اب میں کھولوں میری ضرورت کا پانی تو لے لیا, اب وہ جو پانی بچ جاتا ہے نا وہ پتنی سے دھار سے وہ ضائع ہو رہا ہے. یار اب کیا کروں, نل تبدیل کروں کیا کروں؟ مجھے پانی ضائع کرنا یا کوئی چیز بھی ضائع کرنا, میں چاول کے دانوں کا 10واں حصہ بھی مجھے نظر آ جاتا ہے نا, میرا بس اس کو اٹھاؤ اٹھاؤ کھاؤ, اس کو ضائع نہ کروں. اس لیے بھائیوں کو بھی تو کوشش کرتا ہوں, تو میرے ساتھ جتنے بیٹھتے ہیں نا وہ تو ماشاءاللہ ترکیب بن جاتی ہے, آگے پیچھے یہ خود آگے پیچھے ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو, کچھ کہہ نہیں سکتے. کیونکہ عام طور پہ یہ جنرلی ذہن کم ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, کوئی ذرہ ہی چلا گیا وہی برکت لے گیا. پھر یہ کہ ضائع بھی نہ کیا جائے, کوئی دانہ ضائع نہ ہو, دانے کا دسواں حصہ بھی کیوں ضائع ہو, کوشش ہوتی ہے کہ ضائع نہ ہو. یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ آیا ہے, اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے, ہمیں کسی اسلامی بہن نے بتایا ہے کہ لوگ کی شریف کی پہلے ڈنڈی کاٹو تو مکرو ہو جاتی ہے, پورا چھلنے کے بعد میں ڈنڈی کاٹو, رہنمائی فرما دیں. ڈنڈی نہ کاٹے تب بھی جائز, پہلے سے کاٹے تب بھی صحیح ہے, آخر میں کاٹے تب بھی صحیح ہے, اس میں کوئی مکرو نہ کہا جائے, جب تک کوئی علماء سے ہم نہ سنیں یا کسی مستند کتاب میں عالم دین کی نہ پڑھے اس وقت تک ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ابھی جس سے بات ہوئی تھی کہ صحابہ کرام علیم الرضوان نے جو ہے وہ اشعار بھی لکھے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے, آپ کی مدح سرائی آپ کی نعت شریف میں, یہ کتاب ہے المجموعۃ النبہانیہ فی المدائح النبویہ, علامہ نبہانی قدس سرہ سامی نے یہ کتاب لکھی ہے. مفتی صاحب اس میں کچھ مدنی پھول بیان کر دیں اس حوالے سے. جی جی, مشہور بزرگ امام نبہانی رحمتہ اللہ تعالی, اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ العربیہ پر یہ کتاب چار جلدوں میں عربی زبان میں موجود بھی ہے, تو جو اہل علم ہیں عربی پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی زبان کے اندر جو نعتیں ہیں وہ موجود ہیں, اس میں صحابہ کرام علی رضوان کے قصیدے بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں لکھی ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. محمد نعیم رضا تاری فاضل شریف سے بات کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ میری ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے اور میں چل نہیں سکتا, تو کیا وضو نہیں کر سکتا اور میں کس طریقے سے نماز پڑھوں, تیمم یا برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا, صبر و ہمت سے کام لیجیے. آزمائش ہے مسئلہ, نماز کے پڑھ نہیں پا رہے, وضو کیسے کریں, نماز کیسے پڑھیں, تو جو اصول ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. حتی الامکان جس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ویسے پڑھنا ہوگی. اب جیسے مثال کے طور پر وضو پاکی تو سارا کر لیتے ہیں لیکن اب یہ ٹانگ کا جو حصہ ہے اس کو نہیں دھو پا رہے, تو جیسے پورا پنجا سمیت آپ کا یہ فریکچر ہے مثلا بنا ہوا ہے, بندی ہوئی ہے اس پہ پٹی, تو اس صورت پہ اس پر آپ مسح بھی کر لیں گے تو یہ کافی ہے. تو اگر تو وضو باقی کر سکتے ہیں اور اس پر مسح کر لیں گے تو پھر یہ وضو کرنا, یہ کوئی کروا دیتا ہے, کروانے والا موجود ہے وہ کروا دے اور اس پر مسح کر لیں تو یہ وضو ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ مثلا اب سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر قیام بھی آپ کے اوپر نہیں ہے, آپ بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کرسی پہ نماز ادا کیجئے. اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کہ قبلہ رو لیٹ جائے گی, پاؤں بھی قبلے کی طرف آپ کے ہونے چاہیے, اس میں اشارے کے ساتھ آپ جو ہے وہ نماز ادا کریں رکوع سجود. اور اگر کسی بھی صورت نہیں کہ لیٹ کے ادا کر سکیں تو پھر جو ہے وہ اشارے کسی صورت ان کے لیے ممکن نہیں دیتی, تو اب ان کے اوپر اس کی معافی ہوگی. لیکن پاؤں میں فریکچر مجھے بھی ہوا ہے, پاؤں میں فریکچر والے کے لیے اتنے مسائل نہیں ہو جاتے کہ وہ نماز پڑھا ہی نہیں. تو انہوں نے اصول بیان کیا ہے کہ جیسی تکلیف تو آپ جیسے ممکن ہو نماز پڑھے. فریکچر والا کھڑا بھی ہو جاتا ہے, سجدے پر بھی قادر ہوتا ہے. اب جیسا فریکچر, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریکچر کے معنی ہی پتا نہ ہو, تو اگر خدا نہ خاصا بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے پاؤں کی, تو وہ ایک الگ صورت ہے. اللہ پاک آپ کے حل پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب. اسی طرح یہ ایک کتاب اور ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو قصیدے اور نعتیں ہیں, یہ مکتبۃ المدینہ ہی کی چھپی ہوئی کتاب ہے, بارگاہ رسالت میں صحابیات کے نذرانے, صحابیات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات تھیں انہوں نے جو قصیدے ذکر کیے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو یہ اردو زبان میں مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے. صحابی یہ مرد صحابیہ یہ مؤنث یعنی کہ لیڈیز صحابیات یہ جمع ہے یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان میں جو خواتین تھیں عورتیں تھیں جو ایمان لے آئی تھیں ان کی نعتوں کا یہ فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی جو مکتبۃ المدینہ نے باقاعدہ چھاپی ہے کتاب یہ رسالہ ہے 48 صفحات کا عورتوں کے کلام ہے ماشاءاللہ صحابیہ عورتوں کے کلام 48 صفحات کا یہ رسالہ صرف 15 روپے ہدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد میرا سوال ہے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ناپاک کپڑا اگر جیب میں رکھا ہوا ہو اور ہم نماز پڑھنے لگ گئے تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے ناپاک کپڑا جیب میں رکھ کر رومال ہے ناپاک جیب میں رکھ کر نماز پڑھی ہو گئی اب کتنا ناپاک ہے کیا ہے کس چیز سے ناپاک ہوا ہے تو اب اس کی صورتیں ہیں کہ بعض صورتیں ہوں گی کہ جس میں نماز سرے سے نہیں ہوگی بعض میں مکروہ تحریمی ہوگی بعض میں مکروہ تنزیہ ہوگی تو اس میں یہ اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ کپڑا پہننے میں ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی اس طرح کا ناپاک کپڑا اگر جیب میں تو کیا نماز کا حکم ہوگا کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ہوگی لا ادری نہیں معلوم کہ وہاں وزن کی وہ مانی جائے گی ترکیب یا پھیلاؤ گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہند کے شہر مدینۃ الاولیاء احمد آباد کے اعلیٰ کے جوہاپرا سے عرض کر رہا ہوں میرا نام عبداللہ عطاری ہے پیارے مرشد یہ ارشاد فرمائیے کہ اس گرمیوں کے سیزن میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس کو گرم پانی سے ہی نہلانا پڑے گا یا ٹھنڈے پانی سے بھی غسل دے سکتے ہیں برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے نیم گرم یعنی کہ لائٹ ہاٹ کیا بولیں گے ہلکا گرم پانی ہو تو اس سے مطلب غسل دیا جائے گا تو گرمیوں میں بھی ہلکا گرم جو ہوتا ہے نا وہ چل جاتا ہے جو برداشت ہو جاتا ہے کیونکہ بیری کے پتوں کا جوش بھی دینا ہے نا اس میں اگر ٹھنڈے پانی سے بھی غسل دیا تو غسل ہو جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم قطب عالم بھائی ہیں کیا پوچھ رہے ہیں کیا بڑی بہن کی شادی سے پہلے چھوٹے بھائی کی شادی کی جا سکتی ہے کی تو جا سکتی ہے لیکن معیوب ہے ہمارے عوام میں عرف ہے کہ پہلے بہن کو لیکن شرن کوئی حرج نہیں ہے ایک اسلامی بہن کا سوال ہے نعمت کی حفاظت کا طریقہ بتا دیں نعمت کے حصول پر ماشاء اللہ عز و جل لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں پھر بھی نعمت برقرار نہیں رہتی ایسا کیوں نعمت پر شکر ادا کرے لئن شکرتم لازیدنکم تم شکر ادا کرو تم کو مزید دیا جائے گا تو ہمارے یہاں شکر ادا نہیں کیا جاتا شکر یہ بھی شکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اور حقیقت میں شکر تو یہ کہ جو نعمت ملی وہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو اصل شکر یہ ہے یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں نعمت ہے بعض وقت چلی جاتی ہے ہمارے یہاں بعض وقت یہ نعمت یا خوشی کے موقع پر کامیابی کے موقع پر عموماً جشن منایا جاتا ہے اور جشن میں پھر جو کام کیے جاتے ہیں نا لامان والا فیس یعنی عورتیں مرد یہ اجنبی مرد عورتیں پھر ان کا ناچنا گانا خوشی ہمارے خوشی منانے کا مقصد جیسے بدقسمتی کے ساتھ یعنی گناہ کے ساتھ خوشی مناؤ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی کامیابی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے اللہ نے آپ کے لیے کوئی راحتوں کا سامان کر دیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، سجدہ شکر ادا کرنا، نماز شکرانہ پڑھنا، کوئی اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنا اور یوں مطلب صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور گناہ سے بچ کر شکر ادا کرنا، اس طرح کا رجحان نہیں پایا جاتا. شادی ہو، سالگرہ ہو، منگنی ہو، بچے کی ولادت ہوئی، عقیقہ کیا یا کسی اور دنیاوی حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، پلاٹ کے حوالے سے یا کسی حوالے سے اگر کسی کو جیسے کامیابی کی طرف وہ بڑھتا ہے تو وہ کامیابی پر جشن کرتا ہے، کامیابی پر سیلیبریٹ کرتا ہے، کامیابی سیلیبریٹ کی جاتی ہو، سیلیبریشن کے اندر پھر گناہ کیے جاتے ہیں. بدقسمت لوگ پھر اس میں شرابے بھی پیتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے سے نکالا، کسی بدنامی سے نکالا، تمہیں ایک طرح سے راحت نصیب ہوئی اور تم کیا تم شرابے پیو گے؟ شرابے پی کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کوئی بندہ؟ شرابے پی کر، جوئے کھیل کر، گانے گا کر، فنکشن کر کر، پھر یہ موسیقار اور گلوکاروں کو بلا کر اور ناچنا گانا کر کر خود بھی ناچتے گاتے ہیں، دنیا کو نچواتے گواتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے والے کام ہیں. اس سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی فرما برداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ شکر کے فضائل نامی ایک کتاب ہے، وہ بہت پرانی کتاب ہے، تقریباً 1200 سال پرانی کتاب ہے. الشکر للہ، اس کا اردو ترجمہ شکر کے فضائل، مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، پرانے بزرگوں کی کتاب ہے. تو ابن ابی دنیا، تو یہ اس کے پیج نمبر 20 پر نعمت کی حفاظت کا نسخہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کا ترجمہ، جو اللہ چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے. یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا. المختصر، اگر کوئی نعمت کسی کو ملے تو اس میں یہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جیسے اولاد پیدا ہوئی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، مدینے کا ویزا لگ گیا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. سچی بات ہے، ہر سانس نعمت ہے. اچھا، سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے، باہر نکلنا بھی نعمت ہے. ہاں، یہ رک جائے تو بھی گئے کام سے، اور یہ اندر جانے نہ پائے تو بھی بندہ گیا کام سے. ہر سانس اللہ کی نعمت ہے. تو ہم بس شکر گزار اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ اس کی نافرمانی سے بچیں جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور جو جو نعمت عطا کی وہ اس کی رضا مندی کے کام میں اس کو صرف کریں، خرچ کریں، استعمال کریں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اس سے پوچھا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ عز و جل کی نعمت کا احترام کیا کرو؟ اس لیے جب کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. ہمارے یہاں روٹی کے ٹکڑے کی کیا بات ہے، روٹیوں کے تھپے تھپے پھینک دیتے ہیں، ہاں ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں روٹیوں کے تھپے، پھر بولتے ہیں پورا نہیں ہوتا، تنگ دستی ہے. بظاہر تنگ دستی نہ بھی ہو، مالداری ہی رہے، تب بھی یہ ناجائز کام ہے کہ روٹیوں کے اس طرح تھپے کے تھپے پھینک دینا ڈسٹ بین میں. توبہ توبہ. استغفر اللہ. ہم نہیں کھا پاتے تو چلو کچھ نہیں تو بکریوں کو کھلا دیں, گایوں کو کھلا دیں, کچرا کنڈی میں تو نہ ڈالے. معاذ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ دار المدینہ کے پیغامات آنے شروع ہوئے ہیں, اور ایک یہ بھی آیا کہ ہمارے دار المدینہ کہا جاتا ہے مگر اس پر ہم مزید زور دیں گی, اور ایک یہ آیا کہ ہم انشاءاللہ جیسا آپ نے فرمایا ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. بچوں کو اسکول سکھایا کس نے اگر کہا جاتا ہے دار المدینہ تو مختلف. میں نے خود کانوں سے سنا, میرا جی اجلا گیا. یہ ایک شاخ سے آئے نا پیغام, مطلب ہر شاخیں الگ الگ ہیں, تو کس شاخ میں کوئی ہو سکتا ہے کہ مطلب بیداری آنی شروع ہوئی ہے, ایک دوسرے کو پیغامات دیے ہوں گے کہ آج یار سنا کہ نہیں, یار میں نے تو نہیں سنا, ارے یوں یوں بولا, اچھا تو یوں کر کے میرا ترکیب میں بن رہی اندر. چلو جارے جاگیا تیارے سمائی اندر کے بعد جب جاگے ہوا سویرا. اچھا یہ موضوع بہت پیارا امیر سنت نے دیا, تو جیسے کہ ہمارا مدنی چینل, اگر مدنی چینل کے مدنی عملے کے اسلامی بھائی جو اگر سن رہے ہوں, تو میں آفس جا رہا ہوں, کام پہ جا رہا ہوں, دفتر جا رہا ہوں, اگر یہ کہہ دیا کہ میں مدنی چینل جا رہا ہوں, اللہ کرے کہ ہاں اسی طرح مطلب کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جا رہا ہوں, تو اجتماع تو ہے, تو اس طرح جو دعوت اسلامی کا ذکر, ذکر مدینہ, اپنے شعبے کا ذکر, یہ جو ذکر ہوں گے نا, تو اس سے آپ کی تنظیم کی ایک تو وہ نیک نامی بھی ہے, ایک کشیر بھی ہے, اور آپ کی اپنی تنظیمی سوچ کی یہاں پر وہ پتا چلتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا پوزیشن ہے. اس کو بھی برائے کرم اپنے شعبوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. ہاں یہ گھر میں بھی یہی بولیں گے, میں مدنی چینل پر جا رہا ہوں. جی انشاءاللہ جو اہل محبت ہے بولیں گے. واقعی یہ بہت سستا سودا ہے, بغیر محنت کے یہ تشہیر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے یہ بنت نوید اتاریہ کہتی ہیں کہ دوسروں کو ہم کیسے اپنے بارے میں بدگمانی سے بچا سکتے ہیں. یہ ہے بابا کہ بھائی کسی کے بارے بدگمانی نہ کرو, بدگمانی نہ کرو. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے بدگمانی ہو جاتی ہے, تو وضاحت بھی کی جا سکتی ہے. اب جیسے میں کھڑے کھڑے پانی پیوں گا تو لوگوں کو تعجب تو ہوگا, کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے, مشہور ہے نا کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. اب مجھے چاہیے, میں کہہ دوں کہ یہ آب زمزم ہے اس لیے میں نے کھڑے کھڑے پیا, تو واہ ماشاء اللہ, اب وہ سب ترکیب بن گئی تو ختم ہو گیا. تو یہ اظہار کر دینا چاہیے, ایسے مواقع ہوتے ہیں. یعنی اب یوں نہیں چھوڑو گے بھائی, ٹھیک ہے اگر میں کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے وضاحت کرنے کی, ان کو چاہیے تو میرے بارے میں حسن زن قائم رکھے, میرے بارے میں بدگمانی نہ کریں. تو یہ خود وضاحت کرنے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مطلب امت کی رہنمائی اور امت کے لیے یہ خیر خائی کہلائے گی. اس کو گناہوں سے بچانا ہے, غیبتوں سے بچانا ہے. ورنہ بولے گا یار ہم نے تو بڑے بڑے مولانا کو دیکھا ہے کھڑے کھڑے پیتے ہو نہیں, اور تبلیغیں کرتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے نا, وہ نگران بنا پڑا ہے, امامہ باندھ کے گھومتا ہے. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کھڑے کھڑے تو پانی پیتا ہے. ایک بار دیکھ لیا نا اسکول, اس کو پرمینٹ بولیں گے کھڑے. جیسے کسی ایک آدمی نے کوئی خبر دیتی نا, لوگ یوں بولتے ہیں, مشہور ہو گئی یہ بات, سب یہ کہتے ہیں. حالانکہ جب اس کے ڈیپ میں جاتے ہوئے تو وہ کتنے نے کہا, تو گھوم پھر کے ایک یا دو پر وہ ڈن کرے گا. بہت سونے کہا یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن بولیں گے لوگ یہ کہتے ہیں. لوگوں میں وہ بالکل یہ بات چل رہی ہے کہ یوں ہو گیا نہیں ہو گیا, خالی ایک نے بولا اور اس میں آپ دھمال کر دیتے ہیں یار. جیسے کہ وہ خرگوش بھاگا بھاگا جائے تو وہ دوسرے جانوروں نے وہ کیا مسئلہ ہے, تو آسمان گر گیا. اچھا یہ بھی بھاگے بھاگے جائیں, تو پھر لومڑی نے بولا کہ مسئلہ کیا آخر, تو پھر پتا چلا خرگوش کے سر پہ بیر گرا تھا. بیری کے اس درخت, بیر کے درخت سے نیچے گزرا نا, ایک بیر گرا, تو یہ اپنی حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے سمجھا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا, اور دوسرے اس کی باتوں میں آ گئے کہ آسمان گر گیا, خرگوش کو جھوٹ جھوٹ بول سکتا ہے, یوں سب دوڑ پڑے. تو یہ بھی ہوتا, ہمارے افواہیں یوں بھی چلتی ہیں. دوڑا عقل سے بھی آدمی سوچے, عقل سے بھی سوچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف تھے اور آپ کے پاس ازواج مطہرات بھی موجود تھی. وہ اپنے کمروں کو چلی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, ٹھہرو میں بھی تھوڑی دور تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چلے تو دو انصاری صحابہ ملے جو آپ کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر ارشاد فرمایا, یہ میری زوجہ صفیہ بنت حی ہے, یہ میری زوجہ صفیہ بنت حیی ہے. انہوں نے عرض کی, سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ سے بدگمانی کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو میں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے, اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے کاموں سے بچا جائے جو کسی کو بدگمانی میں مبتلا کر سکتے ہوں. علماء و مقتدا ہستیوں کو, جو لیڈر ہوتے ہیں, پیشوا ہوتے ہیں, پیر ہوتے ہیں, استاذ ہوتے ہیں, تو ایسوں کو تو بطور خاص ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ ان سے بدزن ہو جائیں, اگرچہ اس کام میں ان کے لیے خلاصی کی راہ موجود ہوگی, چھٹکاری کی راہ موجود ہوگی, کیونکہ بدزن ہونے کی صورت میں لوگ ان کے علم سے نفع نہیں اٹھا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بدگمانی رسالہ ہے, اس میں سے میں نے آپ کو بیان کیا. تو بدگمانی یہ چھوٹا سا رسالہ ہے, یہ ضرور حاصل کریں, اور بڑا اہم رسالہ ہے. فرض علوم پر یہ مبنی ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. 663 اس کے پیج ہے 63, ہدیہ بھی زیادہ نہیں ہوگا اس کا, تو اس کو ضرور حاصل کریں, اس کو پڑھیں, ہر ایک کو پڑھنا چاہیے اس کو. اس میں ایک مشکا شریف میں روایت ہے, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں بنتا ہے, پھر کسی قوم کے پاس پہنچتا ہے, انہیں کسی جھوٹی بات کی خبر دیتا ہے, لوگ میں پھیل جاتے ہیں, تو ان میں سے کوئی کہتا ہے میں نے ایک شخص کو سنا جس کی صورت پہچانتا ہوں, یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے, وہ یہ کہتا تھا. تو اس میں بھی یہ ہے بابا کہ وہ حدیث کی شرح میں کہ یعنی کسی واقعے کی جھوٹی خبر یا کسی مسلمان پر بہتان یا فساد اور شرارت کی خبر جس کی اصل کچھ نہ ہو, یہ اسے یہ مراد ہے. اور یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بہت عام ہے. افسوس اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے تو اور اس کو مطلب دینے کی ہوا لگی ہے. اب تو یہ اللہ کے بندے ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ ہزاروں لاکھوں تک یہ جو وائرل کر رہے ہیں بدگمانی نے جھوٹ گڑ کے, ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جھوٹ گڑا ہے, اس کو انہیں سر پیر ہوتا ہی نہیں ہے, اور بس وہ اپنا ٹیکسٹ بناتے ہیں اور اس کو وائرل کر دیتے ہیں, اور لوگ پھر اس کو آنکھیں بند کر کے آگے بڑھاتے رہتے ہیں. تو واسطر اللہ خدا سے ڈرے. ایک حدیث پاک میں جھوٹی افواہ والے کا عذاب یہ بھی ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس طرح کا مضمون ہے کہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا, دوسرا شخص سنسی لے کر ایک چمٹا یا پلاس لے کر اس کے ادھر ڈالتا اور چیر کر گدی تک لے جاتا, پھر دوسری طرف آتا اور چیر کر گدی تک لے جاتا, پھر پہلی طرف آتا تو وہ زخم بھر چکا ہوتا, پھر اس میں ڈالتا اور چیر پھاڑ کا سلسلہ تھا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جھوٹھی افواہیں پھیلانے والے کا عذاب ہے. کتنا بڑا عذاب ہے یہ. بہت یار مدد یہ اپنے سوشل میڈیا پر. تو یہ دیکھو نا, ایک کو جھوٹی بات افواہ دی, ایک تو اس کا گناہ, اور ایک ہے کہ وہ سوشل میڈیا نے وائرل کیا اس کو, یہ تو ہزاروں لاکھوں تک یہ پہنچے گی بات, اور پھر یہ چلتی رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا گناہ, سوچے تو صحیح بندہ ہے پاگل ہو جائے. اگر سوچ ہو نا آخرت کی, خدا کا خوف ہو تو واقعی. لیکن اب خوف خدا ہی تو نہیں ہے, تو ایسی سی باتیں بےچارے یہ کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی مسلمان کو ہدف تنقید بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں یہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا. سرپیر ہو تب بھی کسی مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے. وہ برائی اس میں موجود ہے تب بھی اس کو بیان کرنا غیبت ہے, پیچھے سے بیان کرنا, سوائے اس کے کوئی صحیح مسئلے تو شرعی مسئلے تو, کہ کوئی ایسا برا شخص ہے کہ اس کی برائی سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. مثال کے طور پر ہے چیٹر, پیسے کھا جاتا ہے اور لوگوں سے میٹھا میٹھا بن کر ترکیب بنا کر پارٹنرشپ کے نام پر پیسے کھا جاتا ہے. اب ایسوں کو تو بدنام کرنے کا شریعت میں حکم ہے کہ اس کا ذکر اس برائی کے ساتھ کیا جائے جبکہ وہ واقعی کنفرم آپ کو معلوم ہے 100%. یہ نہیں ہے میں نے سنا ہے, سنی سنائی پر نہیں, اور اس نیت سے حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے کوئی کرتا تو اس کا دوسرا رستہ ہے. لیکن یہاں یہ صورت نہیں ہے, بلکہ جس کو دیکھو یہ اچھالتے رہتے ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ یہ مذہبی طبقہ جو ہوتا ہے نا, جو مذہبی کہلاتا ہے, یہ مذہبی نہ ہوا جو ایسا کرتا ہے, اس کو مذہبی کون بولتا ہے؟ داڑھی ہے تو کیا ہوا, مذہبی یہ نہیں ہوتا. تو یہ مذہبی کہلانے والے بھی اس طرح کرتے ہیں, عوام تو کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. پتا نہیں کیا چسکا لگ گیا ہے, خوف نہیں ہے کہ یہ ہم عذاب کیسے برداشت کریں گے. سچی بات ہے کہ اگر توبہ بھی کر لیں نا اس سے, تب بھی وہ تو تیر کمان سے نکل گیا وہ تو چلتا رہے گا. کتنا زبردست یہ معاملہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے, جھوٹ سے, جھوٹی افواہوں. اور آپ کو کبھی سے جھوٹی افواہ آ بھی جائے نا, یا کوئی کسی مسلمان کا عیب آ بھی جائے کہ اچھالا ہے, آپ اس کو یار وائرل نہیں کیا کریں, بلکہ اگر اس کو جانتے ہیں جس نے بھیجا اس کو بھی سمجھائے کہ یار یہ کیا آپ نے بھیج دیا, یہ تو نہیں بھیجا گیا. تو اس طرح بھی کچھ نہ کچھ وہ اس میں نیکی کے دعوت کی صورت بن سکتی ہے. بابا جی, اس طرح آپ نے بھی فرمایا نا, مختلف جعلی یا جھوٹے بے سروپا اس طرح کے میسیجز آتے ہیں اور آگے بھی وائرل نہ کریں, لیکن اپنے دل کو بھی سنبھالنا ہوگا کہ اس میں کوئی ایسی منفی بات ہے کسی کے بارے میں, تو اپنے دل پہ نہ جمائے. اپنے دل پر بھی نہ جمائے, کیونکہ تحقیق کی یہ باتیں تحقیق ہی نہیں ہوتی, یہ بالکل یہ ہوائی فائر ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان کے بارے میں ہم کو حسن ظن کا حکم ہے, حسن ظن من حسن العبادت, یہ حدیث پاک میں کہ حسن ظن, اچھا گمان قائم کرنا مسلمان کے بارے میں یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے. ہم اس نے زن کے جام پیے, اپنا ثواب کھڑا کریں, ہم یوں یوں کرتے, یوں نہیں دیکھتے کہ تین انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں, اپنے کو دیکھ, ایک انگلی جو اٹھاتا ہے تین انگلیاں اس کی طرف ہے, تو یوں دیکھیں ہم اپنے ایبوں کو. اگر دیکھنے میں بندہ مشغول ہو جائے تو دوسروں کے ایب کیا نظر آئیں گے اس کو, لیکن اپنے ایب نظر نہیں آتے, دوسروں ہی کیا آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. یوں بھی اسلام کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں ایسے نادان لوگ جو ہیں کہ مسلمان ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں, بلکہ کسی غیر مسلم پر بھی یہ الزامات رکھنا جائز تھوڑی ہے کہ چلو غیر مسلم کو بدنام کرو, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جھوٹی جھوٹی افواہیں اس کے بارے میں گڑنا نہ, ہمارا اسلام جو ہے بڑا پیارا مذہب ہے, ہم محبتیں پھیلانے والے, نفرتیں مٹانے والے لوگ ہیں, ہم کو یہی رہے, اسی ڈگر پر رہنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ, بارہویں شریف کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے, اور اب بس کل کی رات ہے اور پھر پرسوں کی رات ہے. ہاں ہاں آئے ہے پرسوں کی رات, تو پھر جو رات ہے نا یہ تو بارہویں شریف کی رات ہے, شب ولادت ہے ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول دھوم دھام سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اٹھ میں اونچا نبی کا ہر گھر میں سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, وقار کی آمد مرحبا, سالار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, قیوم کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, سلطان کی آمد مرحبا, سلطان کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, الجا کی آمد مرحبا, آقا ابتار کی آمد مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ایک ازالہ کرنا تھا مجھے, یاد آ گیا. اچھا ہوا کل میں نے وہ جہنم پر موکل فرشتوں کے تعلق سے کہا تھا کہ ایک تو مالک علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور دوسرے مزید 19 فرشتے ہیں, تو یہ میری غلطی ہو گئی تھی. حضرت مالک علیہ الصلاۃ والسلام سمیت 19 ہے, کیونکہ حضرت مالک علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ کریں گے نا تو 20 ہو جائیں گے. تو سورہ مدثر کے حوالے سے مجھے اسلام بھائیوں نے رہنمائی فرمائی, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو جہنم پر موکل فرشتے جو ہیں وہ حضرت مالک علیہ الصلاۃ والسلام سمیت 19 فرشتے ہیں. اس کو ایڈٹ بھی کر لیجئے, جو کل تھے اور اب نہیں ہے ان تک بھی ذہن نصیب یہ بات آپ پہنچا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تحریم فاطمہ نام رکھنا کیسا؟ تحریم کسی چیز کو حرام کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں, تو مناسب محسوس نہیں ہوتا کس طرح کا نام رکھا جائے. اچھا یہ سبحان ملک ہیں, کیا بدھ کے دن مغرب کے بعد ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ اب بدھ تبدیل ہو گیا, بدھ کو بھی کاٹا تو گناہگار نہیں ہے, لیکن بدھ کو بچنا چاہیے, برس ہونے کا خطرہ ہے, حرمت سے بھی ہوتا تحریم. ٹھیک. واسق علی خان. اچھا سبحان ملک کیا آ رہا ہے جس میں؟ سبحان ملک پاک, ملک بھائی بادشاہ, پاک بادشاہ. ہاں مطلب ملک کے معنی تو بادشاہ. اصل میں سبحان نام نہیں رکھنا چاہیے, عبد السبحان. عبد السبحان ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, خاص تو نہیں ہے. جو خاص نام ہے نا جن میں بلا عبد جس کو پکارنا حرام ہے, اس لسٹ میں یہ نہیں ہے سبحان. کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان کہیں گے تو اس کے معنی اور ہوں گے, خود بخود پاک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے پاک ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہے. جب بندے کو سبحان کہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ اس کی حیثیت سے ہوا. غالباً مفتی صاحب نے منع فرمایا تھا اس سے، اصل میں تسبیح سے یہ تنزیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا، اس معنی کے اندر یہ ہے. سبحان کا معنی حدیث پاک میں سبحان اللہ کا معنی کہ میں ہر چیز سے اللہ کو ہر عیب سے مبرہ مانگتا ہوں. اپنے خاندان رضویہ میں مشہور نام ہے سبحان رضا، مشہور نام. اس سے اچانک یاد آئے مجھے، اللہ بہتر جانے، جیسے آپ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واثق علی خان ہے، کیا غسل کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے؟ وضاحت فرمائیں. غسل کے لیے فرض غسل اسی صورت میں اترے گا جبکہ پانی پاک ہو. اگر ناپاک پانی سے فرض کے علاوہ بھی کوئی سا غسل کیا تو اب بدن ناپاک ہو جائے گا. غسل تو اس کا بھی نہیں کہلائے گا کہ اس نے غسل کیا، بلکہ الٹا اپنے آپ کو ناپاک کیا اس نے. بلا ضرورت خود کو ناپاک کرنا یہ ناجائز. اظہار عباسی بھائی ہیں، جمعے کے پہلے کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کیا قضا کی نیت سے بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ وقت کے اندر ہی پڑھیں گے، فرضوں کے بعد اگر پڑھیے قضا کے لیے. جمعے سے پہلے کی سنتیں اگر رہ گئیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جمعے کے فرض ادا کرنے کے بعد پہلے چار سنتیں بعد کی ادا کریں، پھر دو سنتیں، پھر اس کے بعد چار سنتیں، اور چاہے تو چار سنتیں ادا کر لیں بعد کی، پھر چار سنتیں، پھر دو سنتیں. میرا نام محمد امین نزاد تاری ہے، میری عمر تقریباً 13 سال 7 ماہ 28 دن ہے اور میں جامع المدینہ خان پور کے درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں. میرا بابا جان سے سوال یہ ہے کہ اس شعر کا مطلب بتا دیجیے. شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیانے، دلہا بنا و دلہا صبح شب ولادت. یہ نعت خوان اگر یہ شعر ہمیں سنا بھی دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. یہ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اس کو بہت تکرار کرتے ہیں کہ عوام کو یہ پلے نہیں پڑتا ہوگا. ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ دولہا مانے جس کا نکاح ہوتا ہے گجرے پہنتا ہے، تب یہ ہمیں کا لال تو ابھی پیدا ہوا، ولادت ہوئی آپ کی، تو ابھی سے دولہا بناؤ. کہتے تھے دولہا بنیں گے کیسے، نکاح ہوگا کیسے، یہ عوام سمجھتے ہوں گے. تو یہ ایسے اشعار میں خود اپنے طور پر ڈرتا ہوں، عوام نہیں سمجھتے ہوں گے. میں بولوں کیا، پڑھے جاتے ہوں بالکل، یعنی کہ پھر تکرار کرتے ہیں، ایک بار پڑھ کے گزر جائے آدمی. یہ باقاعدہ تکرار ہوتی ہے، دولہا بناؤ دولہا، دولہا بناؤ دولہا. عوام بھی جو ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کوئی سوچتا ہوگا نا کہ یہ بالکل پیدا ہوتے ہی دولہا بنیں گے کیسے، نوشا میں نہیں سمجھتے ہوں گے. یہ چل جائے لیکن نوشا کے مانا بھی دولہا ہے، خیر حرج نہیں ہے. مولانا حسن اللہ خان کے اشعار ہے. دولہا صرف شادی کا دولہا نہیں ہوتا، وہ دولہا مانے وہ کوئی سجا ہوا فرد جس کو خوب سجایا گیا ہو، جیسے کہ وہ میراں بنیں گے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی. کیا خوب ہے نظارہ، کعبۃ اللہ المشرفہ کو قیامت کے دن دلہن بنا کے لایا جائے گا، دلہن بنا کے لایا جائے گا، سجا کے لایا جائے گا خوب، تو کوئی حرج نہیں ہے. دولہا بنا اس جو تشریف لائے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کو مطلب خوب سجاؤ، اب وہ تو ان کو کیا کوئی سجائے گا. یہ کائنات کو، اس کائنات کی سجاوٹ انہی کے قدموں کا صدقہ ہے. تو یہ کہ عشق کے محبت کے الفاظ ہے، شرن کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عوام کے عقلوں کے مطابق ہم کریں نا تو زیادہ اچھا ہے. یہ تو ایک مدنی منع کو آیا ہوگا ذہن میں، یہ ہو سکتا ہے کسی بڑے کو آیا ہوگا اور انہوں نے اس کو آگے کیا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رفتاری جیا شریف منی بہاؤ سیاست قدم میرے انسر میں چمل ختم آ گیا تھی. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ شادی شدہ جو ہوتا ہے کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے کا, کیا یہ بات درست ہے؟ شادی شدہ کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے نماز کا؟ جی سوال یہ, ایسا کچھ کتابوں میں تو ہم نے پڑھا نہیں ہے, یہ عوامی لگتا ہے, بلکہ امام کے بارے میں بھی بولتے ہیں شادی شدہ ہونا چاہیے کمارا نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی غلط ہے. امامت کے لیے شادی ہونا شرط نہیں ہے, امامت کے شرائط دوسرے, وہ ہونا ضروری ہے چاہے شادی شدہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا کیا کیا جائے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے اور نمازوں کی پابندی ہونے لگ جائے؟ ایک اسلامی بہن کا سوال. ہفتہ وار اجتماع میں حاضری, اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, ان میں حاضری دیتی رہیں, مطالعہ کرتی رہیں, مدنی کام, ان کے 8 مدنی کام یہ کرتی رہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے رشتہ بھی مضبوط ہوگا, نمازوں کی بھی پابندی مزید ہو جائے گی, پکی ہو جائے گی, نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی ان شاء اللہ. عیسائی بھائیوں کے لیے 12 مدنی کام ہے دعوت اسلامی کے, ان کو اوڑھ لیں ان شاء اللہ. اس میں بھی در جتنی ہم نیکیاں زیادہ کریں گے اللہ تعالی کا قرب بڑھے گا, قرب مانے نزدیکی, اللہ تعالی کے ہم نیر ہو جائیں گے, اللہ پاک کے نیر. ہاں وہی میں سوچ رہا تھا کہ یہ پھر یہاں بھی وہ دودھا والا مسئلہ نیئر ون ہے کیا, کہ وہ جسمانی تو اللہ تعالی جسم جسمانیت سے پاک ہے, اس کا تو بدن تو ہے نہیں نا, جس طرح ہمارے بدن, یہ تو معاذ اللہ کوئی بولے کہ ہمارے بدن کا جیسے ٹکڑا ہاتھ, تو ایسا اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی ہاتھ تو کافر ہو جائے گا, وہ مسلمان بولتا بھی نہیں ایسا, جو بولتا وہ مسلمان رہتا نہیں ہے. تو یا وہی مانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا, قرب محبت درجہ بلند کرے گا, سے محبت فرمائے گا, تو انعامات عطا فرمائے گا, اس کے انعامات بھی ایسے ہیں کہ بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام فضل الدین عطاری ہے, میں کوئٹہ کے ایک گاؤں پنجی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے سوال ہے, کسی غلطی کی وجہ سے امام نماز کو دوبارہ پڑھا رہا ہے, تو کیا نیا مقتدی بھی اس نماز میں شامل ہو سکتا ہے؟ جیسی غلطی, اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی, ٹوٹ ہی گئی, پکی ٹوٹ گئی, ایسا مسئلہ وہ جانتا ہے, سب جانتے ہیں کہ امام کی نماز ٹوٹ گئی, تو اب کوئی بھی اس میں دوسرا بھی شامل ہو سکتا ہے, اور اگر مکروہ تحریمی تھی تو اب جس نے فرض ادا نہیں کیے وہ شامل نہیں ہو سکتا, اس کی نماز نہیں ہوگی فرض والے کی. ہاں یہ کہ جیسے فرض کوئی چھوٹ گیا, ایک سجدہ کم کیا امام نے, تو دو سجدے فرض ہیں نا رکعت میں, ایک سجدہ کیا تھا اور نماز سفاری ہو گیا, تو اب تو یہ فرض چھوٹ گیا تھا, نماز دوبارہ پڑھی جائے گی, تو اب کوئی نیا آئے گا وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. اور دو کے بدلے تین کر لیے تھے اور بعد میں پتا چلا سجدے سو نہیں کیا تھا, اب یہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی, اب اگر یہ لوٹاتا ہے دوبارہ تو جو اس کے پیچھے پہلے پڑھ چکے ہیں فرض ادا کر چکے ہیں وہ تو پڑھ سکیں گے, لیکن بعد والا کوئی نیا نماز ہی آئے گا اس کے فرض اگر شامل ہو گیا تو بھی نہیں ہوں گے ادا. تو ایسے موقع پر جماعت کرنی نہیں چاہیے جبکہ عوام وہ آ رہے ہوں, الگ الگ اپنی پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی حامد رضا, حامد رضا عطاری مدنی منع کی باری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حامد رضا اتواری. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, جوابات میں اگر غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. میں آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. آپ کی عمر 6 سال ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں. ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہے. درود پاک کی کوئی فضیلت بیان کیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا, اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 10-10 بار کی ہے روایت. دیکھ لیتے روایت, شاید 10-10 بار کی. مطلقاً درود شریف کی دعا کہ درود شریف پڑھنے والے کو شفاعت ملے گی. 100 کی ہے جمعے کا, شاید صبح شام 3-3 کی محبت اور شوق کی وجہ سے پڑھے. سوال, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا یوم ولادت کس طرح منایا کرتے؟ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے بناتے رہے. ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برت کب ہوئی, اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت نے کس کس کو نصیب ہوئی؟ خاتم المرسلین, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, سراج السالکین, محبوب رب العالمین, جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرار ہر کلمہ محسون و غمگین بن کر بارہ بیروہ شریف صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے اور آپ پر بے سہارو, غم کے مارو, ٹھکیارو, تیس فگارو اور ڈر لڑکی ٹوکرے کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بارہ بنا دیا. سبحان اللہ. چلیے کوئی شعر بھی سنا دیجیے جس میں صبح بہارا کا لفظ آتا ہو. مسلمان صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے. ماشاءاللہ مدنی منع نے جو حدیث شریف سنائی تو وہ کتاب میں مل گئی ہے, زیاد درود و سلام پیج نمبر 5 حدیث پاک نمبر 16. جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا کیا ارشاد فرمائیے؟ بدلہ اللہ عز و جل انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ, نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی مبارک تھی, بتائیے اس انگوٹھی میں کیا لکھا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کس فرشتے نے اللہ تعالی کے حکم سے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جھنڈے لگائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ماشاء اللہ. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کیا کیا معجزات ہوئے؟ چند بتائیے. بارہ ربیع الاول شریف اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ عراق اسلام کے محل پر زلزلہ آیا, 14 کنگرے گر گئے. ایران کے جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بج گیا, دریائے ساوا خشک ہو گیا اور کعبے کو وشت آ گیا. آمد شاہ مدینہ, مرحبا سر مرحبا, مرحبا اے جان رحمت, مرحبا یا مصطفیٰ. آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی, خوب چمکی اپنی قسمت, مرحبا یا مصطفیٰ. آ گئے سرکار ارسو بار کے انوار, چھومتے ہیں بر رحمت, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مٹھار کی آمد مرحبا, اجبار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, آقا اجبار کی آمد مرحبا. واہ بھائی واہ, مدنی منڈا تو بڑی تیاری کر کے ہے ماشاء اللہ. اور یہ ابھی کہاں پر گئے ہوئے تھے بھائی آپ بتائیے باپا؟ مدینہ شریف. ارے واہ, مدینہ صاحب آپ جی باپا, یہ کب آئے کب آپ؟ ماشاء اللہ. کب آئے؟ پرسوں. ارے تازہ تازہ مدینہ سے آئے, کیا بات ہے. یہ گلے میں جو پین رکھا ہے مدینہ سے لائے, کوئی نیا نیا پین رکھا ہے کچھ؟ اچھا یہ میرا کرتے کی کوئی کڑھائی ہوگی؟ نہیں نہیں, ابا. ہاں مدینہ کا ابا لگتا ہے. جبا. یہ کہاں سے لائے؟ مدینہ سے. گھر سے بنایا تھا. اچھا اچھا ماشاء اللہ, مدینہ مجھے سچا سچ بولا. مدینہ میں بھی جبے ملتے ہیں طرح طرح کے, ماشاء اللہ بہت پیارا جبا ہے. میں نے یہ وہاں پہ بھی پہنا ہے. تو مدینہ کا ہو گیا نا, مدینے سے تو طرح طرح کی چیزیں جو لاتے ہیں, ان کے بہت ساری چیزیں تو دوسرے ملکوں سے آ رہی ہوتی ہیں, تو جو چیز مدینے میں آ گئی مدینے کی ہو گئی. پاپا ان کے ابو کے لیے ہم یہ مدنی باکس اور 1200 روپے, ٹھیک ہے جی؟ ماشاء اللہ. پاپا آج ہمارے ساتھ ایک ڈش بنا کر 1200 روپے میں بھلے اور ڈال دیں, مدنی منڈے کو بھی کھلائے اور سب مل کے کھائیں. کیا پکوائیں اس 1200 روپے میں؟ یہ تاکہ مدنی منا خوش ہو کے میرے کو پیسے ملے. یہ ان کے مل کم نہیں کرتے, یہ مالک ہو جائیں گے نا تو پھر آپ اور کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکے گا. بریانی, بریانی پکوائیں ماشاء اللہ. پاپا آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کورنگی کریمیہ قادریہ موجود ہے, اور وہ کچھ مدنی منع ہیں جو پلے کارڈ وغیرہ بنا کے لے کر آئے, وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. واہ جی ماشاء اللہ عز و جل, یہ پلے کارڈ وغیرہ ہیں جی, دکھائیے. ماشاء اللہ ہاتھ سے بنا کے لے کر آئے. واہ آنے والا ہے جہاں میں ظلم تو آنے والا ہے ماشاء اللہ دھوم اتار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ ماشاء اللہ پیارے بابا جان محمد ارسلان علی اطواری گجر خان سے عرض کر رہا ہوں میرا آپ کی بارگاہ عالی میں یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ کوئی الفاظ گننا چاہتا تو گن لے، اتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو صاف ستھرا تھا، جو کوئی بات سمجھانی ہوتی تو اس کو تین بار دہراتے، بہت میٹھا انداز تھا، کبھی بھی یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو کسی کو بوریت نہ ہوتی، کوفت نہ ہوتی، ہر ایک سے اس کی نفسیات کے مطابق کلام فرماتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام کاشف علی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں زندگی میں اپنے پہلی مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرے کی صحافت کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے یہ پوچھنا ہے پہلے مدینہ جانا کیسا؟ اللہ اللہ، اب تو سیدھی سیدھی فلائٹ پہ مدینہ شریف پاکستان سے تو جا رہی ہے، اور ملکوں سے بھی جاتی ہوں گی، تو آپ کے ثوابدید پر ہے. مدینہ شریف جائیں اور وہاں سے بے شک عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ شریف تشریف لے آئیں، حاضر ہوں مکہ شریف، اور یا مکہ شریف جائیں اور پھر مدینہ شریف حاضر ہوں. آپ کی ثوابدید پر ہے، کوئی اس کی فضیلت کا پڑھنا یاد نہیں کہ پہلے کہاں جائے، کپڑے میں ذوق پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ مرد جو چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں اس کا مکمل وزن نگینے کے ساتھ کتنا ہونا چاہیے؟ نگینے کے ساتھ پوچھ رہے ہیں. نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے، نگینے کے علاوہ چاندی کا وزن مرد کے لیے 4.5 ماشے سے کم ہو گرام، اب ماشے نہیں چلتے، کتابوں میں گرام لکھے ہوئے، پہلے ماشے چلتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرفراز اتاری جہلم سرائے لمگیر سے، ظہر کی نماز کا انتہائی وقت کون سا ہے اور ہم اس وقت کا کیسے اندازہ کریں؟ یہ لکھا ہوتا ہے اپنے نظام الاوقات، مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپے ہیں اور ویب سائٹ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں دعوت اسلامی کی. جب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ ظہر کا انتہائی وقت ہے، کہ جیسے ظہر کا وقت ختم ہوا عصر کا وقت شروع ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساڑھے چار ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام. تو اب چونکہ 4.5 ماشاء سے کم ہو وزن, یہ ضروری پورے نہیں ہو, تو 4.5 ماشاء سے کم یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو. مثلا یوں سمجھ لو 4 گرام 373 ملی گرام ہے تب بھی صحیح ہے, کم ہو گیا نا 1 گرام 1 ملی گرام. اچھا, وہ غلاف کعبہ کی زیارت کہاں تک؟ انشاءاللہ یہ یہی ہمارے پاس. اچھا, مدنی چینل حاضرین کو بھی مدنی چینل پر دکھائیں گے؟ جی بابا. اوہ, میں سمجھا تھا کہ یہاں آپ نے کوئی ترکیب بنائی ہوگی کہ یہاں استائی بھائی زیارت کریں گے, لپٹیں گے, چومیں گے. یہ تو آپ یہ تو پہلے بھی دکھا دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں یوں ہوں وہ سمجھا تھا, ہونا بھی وہی چاہیے جو میں سمجھا تھا. یہ تو برکتیں لیتے نا یار, یہ تصویروں میں تو دیکھتے رہتے ہیں, پورا پورا کعبہ دیکھتے ہیں. ان کے لیے بھی یہاں یہ غلاف کعبہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا 12 ربیع الاول کو صبح فجر کے اشراق و چاش کے بعد. ماشاء جو ہمارے تقریباً 700 سے زیادہ یہاں تبرکات کی زیارت کا سلسلہ رہے گا, اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو یعنی جمعہ کو ہی اشراق چاش, جیسے فجر کی بعد پھر ہمارا وہ سلسلہ چلتا ہے اور اشراق چاش کی نماز جیسے ختم ہوئی اور تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. فجر کے بعد ہی سمجھے سلسلہ تقریباً ہمارا یہ پھر لگاتے ہیں ہمارے تبرکات وغیرہ, تو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ الحمدللہ یہ تقریباً دن بھر ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اسلام عاشقان رسول آتے ہیں اور مدنی چینل پہ بھی یہ ہوگا کہ کئی ایسے تبرکات ہوں گے جن کی خاص قریب سے زیارت, اور پھر انشاءاللہ ان کے متعلق کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی بیان ہوتے رہیں گے. تو ایک لیکن ایک تعداد ہے جو یہاں آ کر تبرکات کی زیارت کرتی ہے اور لائن لگتی ہے, تو یہاں کلا ناطے بھی پڑھی جاتی ہیں اور کلام بھی پڑھے جاتے ہیں اور زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جیسے ہی فجر کا صلاۃ والسلام یعنی فجر کی نماز ختم ہوتی شروع ہو جاتی ہے بابا, یہ فجر کی نماز جیسے ختم ہوتی ہے تو ہم یہاں تو وہ تبرکہ رکھنے کے لیے جو ٹیبلیں اور پھر ان کے اوپر تبرکہ رکھنے کا جو سلسلہ, کیونکہ اس وقت ہماری اجتماع ذکرنا جاری ہوتا ہے اور اجتماع ذکرنات کے دوران پھر فجر کی اذان ہوتی ہے اور پھر صفے بن جاتی ہیں اور ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے نا ہماری, اس کے بعد یہ تیاری شروع کرتا, 700 کے آس پاس تبرکات کو پھر وہ نکالنا لگانا, اس میں جتنا وہ اس میں جو وقت لگے گا وہی وقت ہوگا, اور اس کے بعد الحمدللہ زیارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مدنی چینل کی براہ راست نشریات بھی جو ہے نا یہ بھی سمجھے کہ متصل ہی شروع رہیں گی, اور یہ رات دیر تک ہمارا مدنی چینل بھی براہ راست آپ کو مختلف مطلب وہ سلسلے دکھاتا رہے گا, بلکہ عاشقان رسول کے جو جلوس میلاد کے جو مناظر ہیں یہ بھی الحمدللہ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً دکھائے جاتے رہیں گے. لائیو؟ جی بابا براہ راست دکھائیں گے. اچھا لائیو دکھائیں گے؟ جی براہ راست. پھر تو مدنی چینل کے ناظرین کا تو مزہ ہو گیا. کیا بات ہے, یہ ہماری نشریات بابا یوں سمجھے کہ ہم یہ شروع ہوگی رات کو مدنی مذاکرے سے ہماری نشریات, اور یہ اگلے دن رات دیر تک یہ ہماری نشریات براہ راست چلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ ذرا آئیں آج امین آئیں ماشاء اللہ, اور اسلامی بھائی یہ اس کو لیں, اور یہ بڑا خوبصورت کلام بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. کعبہ مشرفہ کا یہ عظیم غلاف, اور اسے الحمدللہ ابھی آپ کچھ ہی لمحوں کے بعد مدنی چینل کی اسکرین پر بھی دیکھیں گے. ماشاء اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ برابر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے سبحان اللہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا دلا سے کعبہ پکڑ سے کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر رویا ملا سے کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ماشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب میرا نام عمار زہری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ عید کی رات کو میں نے ایک دکان سے کفن کے ریٹ پوچھے تو مجھے یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک کفن 700 روپے کا تھا اور ایک 1100 روپے کا تو ذہن میں یہ سوال آیا کیا کفن بھی کوالٹی دیکھ کر خریدنا چاہیے جواب ارشاد فرما دیجئے ماشاءاللہ کفن بھی کوالٹی ہو اور جیسا وہ زندگی میں لباس پہنتا تھا ایسا قیمتی کپڑا ہو اگر کوئی قیمتی لباس پہنتا تھا کفن بھی قیمتی ہونا چاہیے عمدہ کپڑا ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے زندگی میں تو ایک ایک لباس لاکھوں روپے کے بنتے ہیں پہنتے پہننے والے لیکن کفن کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی سستے والا ہی ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک میسج آیا باپا میرا بیٹا 1 سال کا ہے ڈاکٹر نے کالی کھانسی کا بتایا ہے دعا بھی فرما دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں انشاءاللہ اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ایک اور سوال ہے نبیل احمد بھائی ہیں کیا رات 12 بجے بھی مکروہ وقت ہوتا ہے سنا ہے کہ 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے 12 کا اس میں عمل دخل نہیں ہے ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے اور عشاء کی نماز یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لی جائے بعد میں غالباً آدھی رات ڈھلنے کے بعد مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اس کا اس دن کی عشاء کا پہ یہی ہے اب مستے اور اب دارالفتاح سنت سمٹ چکا ہے ٹھیک ہے میں نے جو کہا پیچھے سے اس طرح بھائی تصدیق کر رہے اسکور سوال ہے. انس رضا ہیں, اگر سجدہ زیادہ کرنے کا دل چاہتا ہو تو نماز کے علاوہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بس سجدہ تو کر سکتے ہیں, ویسے ہی مطلب سجدہ کوئی کرنا چاہے بے شک کرے سجدہ, دعا کرے اس میں دعا قبول ہے, باوضو ہو کوئی رج نہیں ہے, جتنی برداشت ہے اتنا سجدہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک آڈیو کال. محمد فاروق اتاری, مدینہ الاولیاء, چٹاگاں, بنگلہ دیش. باپا جان, جب بھی ہمارا ابو اور امو کا بیمار ہوتا ہے خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے, لیکن جو ہمارا پیر ہے ان کو بھی خدمت کرنے کا کوئی کوئی دل چاہتا ہے. جب کبھی مدنی چینل پر یا اطلاع ملا بابا جان آپ بیمار ہے, جیسا کہ ابھی آپ بیمار ہے, آپ کا نزلہ کا کچھ پرابلم آ رہا ہے, دل چاہتا ہے میں بھی میرا پیچھ کا خدمت کروں, لیکن میں تو آپ سے بہت دور ہے بابا, کیسا آپ خدمت کرو بابا, آپ کو کیسے خدمت کرو بابا. جب آپ بیمار سنتے ہیں ہمارا دل میں ایک بےقرار پیدا ہو جاتا ہے کہ بابا کا بیمار ہو گیا. بابا دعا فرمائیے, مدنی محل مسٹر اکاؤنٹ کے لیے دعا فرمائیے. آپ کا غلامی اور دعوت اسلامی کا مدنی محل میں اللہ استقامت کے لیے بابا دعا فرمائیے. دیوانگی ہے بس, اللہ تعالیٰ آپ کے عشق میں مزید مدینے کا بارہ چاند لگائے. بنگلہ دیش سے ہمارے بنگلہ دیش مشاورت کے رکن کی یہ کال. ماشاء اللہ, ابھی خدمت کا ایسا ہے نا کہ جیسے اب نزلہ ہے, نزلہ ہے, ایسی بیماری بھی کیا ہے جس میں کوئی ٹانگیں دبانے کی ضرورت ہے یا سر کی مالش کرنے کی ضرورت ہے, نزلہ ہے, اللہ کرے گا صحیح ہو جائے گا. ایک دو دن تین دن یہ رہتا ہے کیا, تو آہستہ آہستہ ان شاء اللہ ترکیب بن جائے گی. جزاک اللہ. چلو آپ نے خدمت کا تصور کر لیا, خدمت کا جذبہ اس کا اظہار کیا, دعا کر دیں میری بے حساب مغفرت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں میلاد رضا تاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بڑی بہن کا کیا حال ہے؟ طور بے طور ہیں بیمار ہو کے. میں یہاں آنے سے پہلے تو گیا تھا, اس وقت تو دیکھ کر بڑا مجھے کہنے کی اداسی محسوس ہوئی تھی کہ وہ گھلتی جا رہی ہیں, کمزور ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بیچاری پر رحم فرمائے, اس کیونکہ اس کو مطلب وہ سوئی ہوئی تھی, جاگ آتی ہے جاگتی ہے لیکن وہ پہچانتی نہیں ہے, کم کم پہچانتی ہے, بھول جاتی ہے. میرا بھی پوچھتا ہوں کون ہوں, پہچانتی نہیں ہے. اللہ اس پر رحم فرمائے, بیچاری پر ایمان سلامت رکھے. آپ لوگ دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب بہتری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بھائی کے گھر میں کونسلا لگا ہوا ہے, برائے کرم اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں کہ اس کونسلے کا کیا کیا جائے. گھونسلہ, پرندوں کا گھونسلہ صفائی کے لیے نوچ سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں, لیکن اگر اس نے چھوٹے چھوٹے بچے نا, پھر انتظار کر لیا جائے کہ یہ اڑ جائے بڑے ہو کر, کیونکہ اگر بالکل بچے چھوٹے ہوں گے اور آپ یہ نوچیں گے نا, تو یہ بچے بےچارے ان کا کچھ بھی نہیں, یہ پھر جو بھی ہوگا مر جائیں گے بےچارے, کیا ہوگا ان کا, ان کی امی ابو کو بھی بڑا صدمہ ہوگا اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی رضا تاری دارالمدینہ شعبہ نصاب اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے. دارالمدینہ شعبہ نصاب میں ہمارا کتابوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے, کتابوں کی تیاری میں, اس کے مختلف مراحل میں ہم مصروف رہتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو مختلف قسم کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. کوئی کہانیوں کا شوقین ہوتا ہے, کوئی ناول وغیرہ کا شوقین ہوتا ہے, کوئی کھانے پکانے کی چیزوں کا شوقین ہوتا ہے. تو اس حوالے سے باپا یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہو تو اسے کس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے, کتابوں کے انتخاب میں کن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اور اپنی ترجیح کیا رکھنی چاہیے کہ پہلے کون سی کتابوں کو اسے پڑھ لینا چاہیے. رہنمائی فرمائیے, اللہ عز و جل کی آپ پر رحمت ہو. جزاک اللہ خیرا. اب دارالمدینہ میں ذرا مدنی منے مدنی منیا ہوتی ہے تو ان کی عقلوں کے مطابق ہی ترکیب بن سکتی ہے, لیکن اب وہ ناولیں اور یہ تو اس میں تو جھوٹے جھوٹے افسانے ہوتے ہیں اکثر, اور اس سے فائدہ نہیں ہے, الٹا کردار خراب ہوتا ہے. کھانے پکانے کا تو یہ اب نیٹ بھرے پڑے, کھانے پکانے کے نسخوں سے بھرے پڑے ہوں گے مطلب, اور کتابیں بھی اس کی ملتی ہیں, ہم کو پڑھا کر کیا لینا ہے ان سے, کھانے پکانے سکھانے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. اس سے ہمیں ان کو ہمارا دین پڑھانا چاہیے, بے شک دلچسپ انداز میں پڑھائیں لیکن ہم دین کو ترجیح بھی دیں اور فائنل بھی یہی ہو, دین مین دین ہو بس, کہ ہم مطلب ان کو ایمانیات سکھائیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھانے والا مواد پڑھائیں, اہل بیت کی محبت سکھائیں, صحابہ کرام کی, اولیاء کرام کی نظریات عقائد ان کی ان کو تعلیم ہو, ایسے مضامین ان کو پڑھائے جائیں کہ ان کے اندر جوش ولولہ ایمان کا جذبہ بڑھتا چلا جائے, ایمان ان کا مضبوط ہوتا چلا جائے. اور جنات کی اور کہانیاں پڑھائیں گے بھوت پریوں کی, یہ ڈرپوک بن جائے گا, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یہ ہوتی فرضی ہیں. فیضان مدینہ پڑھائیں ان کو, مانا با فیضان مدینہ اگر یہ پڑھ سکتے ہوں تو اس میں ان کا بھی ایک صفحہ ہوتا ہے, چار صفحے اس میں ان کے ماشاءاللہ تقریباً چار صفحے ہیں, یہ پڑھائیں ان کو انشاءاللہ اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب اسامہ شاہد بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مگر کافی جگہوں پر سمجھ نہیں آتی, کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ قرآن کریم جو تلاوت کرتا ہے سمجھ میں نہیں بھی آئے گی تو ثواب تو ملتا ہے. ٹھیک, نماز پڑھنے اور نماز قائم رکھنے میں فرق کیا ہے؟ ارشاد علی بھائی پوچھ رہے ہیں. نہیں فرق ہے اس میں, اب بالکل مفسرین نے بڑا اس پہ سیر حاصل کلام لکھا ہے قائم کرنے کے تعلق سے, اب اس وقت تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اگر کچھ مضمون مل جائے تو, یا بعد میں انشاءاللہ اگر مل گیا تو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام ناصر حسین ہے, میں یونان سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال ہے بابا سے کہ نماز جنازہ میں اس میں سلام جو پھیرنا ہے ہاتھ چھوڑ کے پھیرنا ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنا ہے ہاتھ چھوڑنا ہے, دوسری طرف سلام پھیرنا ہے پھر ہاتھ چھوڑنا ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑنا ہے؟ یہ میرا سوال ہے بابا سے. جب نماز جنازہ پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے کا وقت آ جائے نا تو دونوں ہاتھ کھول لیں گے اور اب سلام پھیریں گے. یہ لوگ ایک کھولتے ایک سلام پر پھر دوسرا, یہ طریقہ درست نہیں ہے, دونوں ہاتھ کھول دینے سلام سے پہلے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد سوائم زا اتاری ہے, میں راول پنڈی میری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ امام شریف کے حملے کے ساتھ ناک اور یا منہ صاف کرتے ہیں، کیا یہ کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دیکھا یا جس نے دیکھا اس نے آپ کو یہ جملہ کہلوایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، تو اب دیکھ لیں آپ، اگر آپ نے دیکھا ہے تو صحیح ہے اور سمجھا ہے، ورنہ صرف یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہنے کے بجائے یہ ہوتا کہ یہ ہاتھ اور منہ امام کے شملے سے پوچھ لینا کیسا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بدن کے پہنے ہوئے کپڑے سے ہاتھ وغیرہ پوچھنے سے یہ بھولنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ کسی نے پوچھ لیا ہاتھ تو گناہگار نہیں ہے، شملے سے پوچھ لیا یا پہنے ہوئے لباس سے پوچھ لیا اپنے لباس سے، تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. پہلی صف کا ایثار کرنا کیسا اگر استاد صاحب یا مفتی صاحب آ جائیں؟ شاہد حسین بھائی پوچھ رہے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں، استاد صاحب کے لیے دینی فضیلت ہو تو عالم دین ہے، مدرس ہے، بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، عمر رسیدہ کوئی بزرگ ہے، تو ایثار ان کے لیے ہو سکتا ہے. یہ نماز قائم کرو، اس سوال کا جواب تفسیر صراط الجنان پہلا پارہ پیج نمبر 65. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے. نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں اور مکروہات سے بچا جائے. جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق عز و جل میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے یعنی گم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی فیس بک پر مدنی مرحبا اگر کوئی فیس بک پر مدنی مذاکرے میں شامل ہو گیا تو کیا مدنی انعام پر عمل کرنا کہلائے گا؟ احمد علی بھائی پوچھ رہے ہیں. ذرا دنیا بھر میں جو مدنی مذاکرے دیکھے جا رہے ہیں تو کسی آلے سے ہی دیکھیں گے، مدنی چینل پر دیکھے گا یا موبائل فون پر دیکھے گا یا فیس بک پہ دیکھے گا، یا فیضان مدینہ میں آ کر تو دیکھ نہیں سکتے. باب المدینہ والے بےچارے جو دور دور رہتے ہیں وہ ہر ہفتے بھی نہیں آ سکتے، اتنے کرایہ دینا، اتنا وقت آنے جانے کا. تو فیس بک پہ بھی اگر مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہے تو میں نے ان سے مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا یا نہیں یہ بہرحال بتا تو یہی سکتے ہیں جو اس کے ذمہ داران ہیں، ان کی مجلس اگر موجود ہے تو وہ بتا دیں کہ مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا یا کیا. بظاہر تو مانا جانا چاہیے لیکن یہ جیسے فرمائیں مجلس نے یہ جو طے کرے، ان کے تجربات ہوتے ہیں اپنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو کفن کے بارے میں عمار زہری نے سوال کیا تھا, اس کا بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 818 پر لکھا ہے, مسئلہ نمبر 5, کفن اچھا ہونا چاہیے. یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی, اس قیمت کا ہونا چاہیے. حدیث میں مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم آپس میں ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے ہیں, یعنی خوش ہوتے ہیں. سفید کفن بہتر ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ. وہ جو میں نے کہا نا مالدار جیسا پہنتا, وہ میری غلط فہمی ہو گئی تھی, جزاک اللہ. تو جمعہ اور عیدین کے کپڑے مرد کے لیے, کیونکہ عورت کے لیے جمعہ اور عیدین تو ہے نہیں, اور عورت کے لیے جیسے کپڑے پہن کر یہ میکے جاتی ہے, اس قیمت کا ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ایڈٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ سوجن. عمار زہری بھائی کو تو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے, اپنے نام لے کر ان کو دوبارہ اس کا مطلب مزید جزیا اور بیان کیا آپ نے. انشاءاللہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. دعوت اسلام ان کی نہیں ہے کیا, ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو نا یہ بےچارے پوچھا تو یہ حیران ہو گئے نا, یار اس میں بھی کوالٹی ہے تو کیا ٹاٹ میں لپیٹ کر ڈاب دو گے. یار اچھا کفن ہونا چاہیے, بہترین کفن ہونا چاہیے حیثیت کے مطابق. جمعہ اور عیدین کو آدمی اچھے کپڑے عام طور پہ پہنتا ہے, خاص کر عید کو تو ایک سے ایک ٹوپ کے ٹپ ٹاپ کے پہنتے ہیں. اس میں ٹپ ٹاپ نہ ہو لیکن کم از کم کپڑا وہی ہو, کوالٹی سفید رنگ کا. لیکن یہ اس کا بالکل رواج نہیں ہے, یہ تو جو دکان پہ مل گیا وہ لے لیا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اپنے والدین کو دین اور نماز کی طرف کس طرح راغب کروں؟ دین کی طرف تو مسلمان ہے تو وہ دین میں تو ہے, لیکن مراد شاید ہے کہ دینی عمل نیکیوں کی طرف کیسے رائج مائل کروں. تو ان کو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دے اور کسی طرح بھی ان کو راضی کرے کہ مدنی چینل دیکھتے رہے, تو اللہ کرے گا تو یہ دین کی طرف مائل یعنی عمل کی طرف مائل اور نمازوں کی طرف انشاءاللہ آ جائیں گے. مزید ایک گھر درس شروع کرے, پہلے حکایتیں سنا ان کو فیضان سنت سے ڈھونڈ کر, حکایتیں سننے میں کرامتیں سننے میں وہ مزہ آتا ہے آدمی کو, پھر آہستہ آہستہ پھر اور روایتیں بھی سنائیں جو ان کو عمل کی طرف مزید لے آئے, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظیم. بپا جان یہ میسج آ گیا ہے پاکستان مجلس سے مدنی انعامات کی کہ مانا جائے گا. یہ فیس بک سے بھی مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو مدنی انعام پر عمل مان لیا جائے گا. اور سمجھ میں تو میری بھی آ رہا تھا لیکن میں نے کہا اپنی مجلس ہے نا پوچھ لینا. اچھا یہ اپنی اپنی مجلسوں سے آگے نہیں بڑھا کریں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر. یہ کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو مجلس کے اپنے تجربات ہوتے ہیں. میں اس سے میں بھی ڈرتا ہوں کیا پتا ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہوگا. مجلس سے چلا رہی ہے پھر ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. اپنے بیچ پہ کراس کرتے رہیں گے تو بےچارے بولتے کہ بولیں گے تو نہیں کچھ لیکن حوصلہ افزائی بھی تو نہیں ہوگی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. دعا کروا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما, اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, حسنین کریمین, تمام شہدائے بدر, شہدائے احد, شہدائے کربلا, کل مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم, امام اعظم, امام غزالی, غریب نواز, امام اہل سنت, صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان, صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم, اور 10-11-12 یا 11-12-13 یا 12-13-14 ان دنوں میں جو بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں اے اللہ ان تمام مسافرین کو بھی اس کا ثواب پہنچے. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے, برائیوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان ہیں کہ تُو نے ہمیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا. اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما, نزا کے وقت بھی ایمان سلامت رہے, قبر میں بھی راحت و سکون نصیب ہو, میدان قیامت میں بھی ہمارا امتحان کامیاب ہو، بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو، اور جنت میں میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب ہو۔ اے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی ہمیں چلتی پھرتی تصویر بنا دے، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کو کرنے کی ہمیں توفیق دے، جذبہ دے، خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بیماریاں دور فرما دے اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جتنے بھی گھروں میں اسپتالوں میں مریض ہیں اے اللہ سب کو شفا دے۔ مدنی چینل پر بھی اس وقت طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہاتھ اٹھائے حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ ان سب بیچاروں پر رحم و کرم فرما۔ ٹی بی کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، چکنگنیا کے امراض میں مبتلا ہے، کسی کی آنکھوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ جی کسی کے بچے طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو گئے۔ مولا، جشن ولادت کا صدقہ، اس ماہ مبارک کا واسطہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا واسطہ، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ درد دور فرما دے، قرض میں جو دبے پڑے ہیں اے اللہ انہیں خلاصی دے دے، اے اللہ جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں، نوکریوں کے مسائل ہیں، اے اللہ ان کے ان مسائل کو بھی آسان فرما دے، سب پر رحم و کرم فرما، سب پر رحم و کرم فرما، گھروں کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اولاد کے طلبگار اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں، جو اولاد والے ہیں وہ اپنی اولاد کا سکھ چین دیکھیں، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے مولا، ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اے اللہ جشن ولادت کا صدقہ سچا عاشق رسول بنا دے، مدنی نامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی توفیق عطا فرما، ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کو صحت و بھری، عافیت و بھری، راحت و بھری، برکت و بھری، طویل زندگی نصیب فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال کر دے، امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ کو بھی صحت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ سب پر رحم و کرم فرما، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں اے اللہ سب کے قدموں کو مضبوط کر دیں، مدد فرما، مددگار پیدا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کب رونا سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہ کب ہے میرے اللہ امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جشن ولادت کا مبارک مہینہ ہے اور مکتبۃ المدینہ نے جو مختلف پرچم جاری کیے ہیں, یہ موٹر سائیکل کا پرچم تو ہر موٹر سائیکل پر ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کے پاس کار ہے, کار کا مدنی پرچم ہے. مدنی منوں کے لیے اس بار تو خصوصی کم وزن کا ہلکے پائپ میں یہ پرچم جاری کیا ہے. اسی طرح میموری کارڈ, وی سی ڈی خصوصی اس مہینے کی مناسبت سے ضرور حاصل کریں, اور اسی طرح مختلف بیجز بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. اور مدنی مذاکرے کی تحریری مدنی گلدستہ, نظر کی کمزوری, اس کے اسباب اور اس کے علاج وغیرہ پر مشتمل یہ تحریری مدنی گلدستہ بھی حاصل کریں. بابا یہ صبح بہارہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ایک رسالہ ہے, تو یہ تو جلوس میلاد میں شرکت کے اس میں بڑے پیارے پیارے آپ نے آداب لکھے ہیں. اور ظاہر ہے اب یہ جمعہ قریب ہے اور عاشقان رسول دنیا بھر میں جلوس میلاد میں شرکت کریں گے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ رسالہ اگر کچھ حاصل کر لیا جائے اور اس کو تقسیم بھی کریں اجتماع میلاد میں بھی دیگر مقامات پر بھی. بالکل اس کو تقسیم بھی کریں. اس میں جو وسوسے آتے ہیں نا کہ یہ عید منانا اور یہ کیا ہے اور یہ کیوں اور صحابہ کرام نے کب منایا تھا, اس طرح کے وسوسوں کا بھی اس میں علاج ہے. زیادہ کوئی ہدیہ بھی نہیں ہوگا اس کا. تو یہ تو سب پڑھیں بھی اور اس کو بانٹے بھی, جلوس میلاد سے پہلے ہی اس کو لے لیں اور اپنے پڑوس میں گھروں میں پہنچا دیں, دکاندار پڑوسی ان کو بھی پہنچا دیں ایک ایک. انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور کئی ایک کے وسوسے دور ہوں گے انشاءاللہ. جشن ولادت یہ بھی دھوم دھام سے اللہ کرے گا تو منائیں گے. یہ رسالہ بہت اہم ہے, بہت ہی اہم ہے. اور صرف 6 روپیہ دیا بابا, پاکٹ سائز 6 روپے کا, 37 صفحات ہیں اور بڑے سائز میں 11 روپے کا ہے اور پاکٹ سائز میں 11 روپیز 11 روپے. 1200 روپے خرچہ کرے تو 200 رسالے 200 رسالے دھوم ہو جائے گی. تو سب لے لیں اس کو انشاءاللہ. 1200 میں تو رعایت بھی مل جائے گی ان کو. اچھا جی, اور رعایت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو اس میں زیادہ تعداد میں اگر منگوانا چاہیں تو یہ مدنی چینل پر نمبر بھی دیا جاتا ہے. بڑے شہروں میں آن کال بھی یہ سروس ہے, آپ فون کریں گے تو آپ کی مطلوبہ مقام پر بھی پہنچانے کی ترکیب بنائی جائے گی انشاءاللہ. ویسے بابا یہ اگر ذمہ داران بھی تقسیم رسائل میں اس رسالے کو چلائیں, اجتماع میلاد بھی بہت بہترین موقع ہے. بے شک بہت اچھا موقع ہے اور موضوع کی مناسبت سے, وقت کی مناسبت سے یہ جمے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجیے, اس میں ضیا دیجیے, آنکھ عطا کیجیے, اس میں ضیا دیجیے, اس میں ضیا دیجیے. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود,